I drive for you, you give me a time and a place. I give you a 5-minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours, no matter what. I don't sit in while you're running it down. I don't carry a gun. I drive. God aften og velkommen til en lidt speciel udgave af De Genævne Filmnørders podcast. En lidt speciel udgave, fordi som vi nævnte sidste gang, så vil vi prøve at indføre noget nyt, vi kalder bonuspodcast, hvor vi snakker om noget lidt andet, end vi plejer. Og det her det er så vores første forsøg på det, hvor vi prøver at gå igennem vores bedste film fra 2011 og prøve at ditche Oscarshowet fra i søndags lidt. Og hvis der er tid, så vil vi også snakke om vores værste film fra 2011. Men velkommen til. Mit navn er Morten Sikker, og med mig har jeg mit tilvanlige hold af Gnavne Filmnørder, plus en ekstra lille bonusgæst. Men velkommen til Niels. God aften. God aften, og Gert. Hej, hej. Hej, hej, og Christoffer. Hej. Hej, og vores lille gæst, Maria. God aften. God aften. Og tak, fordi du vil være med. Jamen, det er en ære at være med i De Gnavne Filmnørder. Jeg ved ikke, om jeg er lige så gnaven, som I er, men jeg har måske en anden smag, og det kan godt være, at det bliver interessant, tror jeg. Og nok til at gøre os endnu mere gnaven. Ja. Ja. Jamen, det lyder godt. Jamen, vi har jo prøvet at kompilere en lille liste af film, som vi har set i 2010, og jeg har via en meget hemmelig beregning kompileret dem til en samlet liste af top 10 eller top film, og dem prøver vi sådan at gå igennem lidt slavisk fra bunden af, synes jeg, og så arbejder os op mod vores bedste film fra 2010. Så skal vi ikke bare starte? Lad os det i bunden. Vores 10. eller 9. er det så, fordi der er 2 på 9. pladsen. Bedste film. Nu skal vi lige se. Jeg har forberedt nogle clips, som vi plejer, fordi det er jo godt. Nu skal vi se her. Vores 9. plads er denne film. Harry Potter. You have fought valiantly. Would you have allowed your friends to die for you rather than face me yourself? Ja. Det er i hvert fald rigtig højt. Er det rigtig højt? Det var godt. Jeg kan godt skrue lidt ned næste gang. Nå, det var Harry Potter 7, del 2. Og Maria, det var en, du fik ind på listen. Ja, altså, det tager jeg også æren på. Ja, ja. Yes, yes. Jamen, jeg synes jo sådan set, det var en værdig afslutning. Normalt tager jeg lidt svært med sådan de der filmserier, sequels i lange baner, ikke? Og nu er en af dem, der ikke rigtig har læst bøgerne, så det har jeg ikke noget intelligent bud på, om det var en god filmatisering, eller hvad det nu var. Men jeg synes faktisk, den fungerede rigtig godt som afslutning. Altså, den endte sgu, som den skulle. Gjorde den ikke det? Jo. Den var måske... Altså, nu har de klippet den op i 2, fordi at de skulle have det hele med, så synes jeg, den er også på min top 10-list, men jeg vil sige, jeg synes måske, at den var lidt for hurtigt overstået. Ja. Så du vil have 3? Ja, ja, ja. Okay. Altså, jeg kan godt lide Harry Potter-filmen, jeg synes, det er meget hyggeligt. Der er 4, ja. Du kan bare altså have 7 og 4 dele. Ja, eller lave 7'eren i 7 dele. Bliver det ikke lidt ligesom Valentinsdag, så? Altså, bliver det ikke sådan lidt kommersielt, så? Nå jo, den var jeg jo lige inde og se her sidste uge. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke set Valentinsdag, må jeg lige indrømme. Jeg snakker om Valentinsdag som koncept. Som fænomen, ikke? Altså, bliver det ikke sådan lidt for kommersielt på den måde, ligesom at lave film på? Altså, man kunne godt have delt op i 4, men altså... Der er måske også grænser for, hvor meget du kan få publikum til at betale for den samme film. Altså, ja, altså, hvad har du set? Hvor mange sår er der ikke lavet? Jo, men det er jo ikke den samme fortælling på den samme måde. Jeg tror, der 7 er den samme, det er den samme bog, det bygger over. Jeg synes, 2 det er rigeligt. Jeg synes, 2'eren var rigeligt lang. Jeg synes, problemet med den film er nok snarere, at den første film er meget lang og har et mærkeligt fokus, og så anden del, det virker som to meget, meget forskellige film, synes jeg, hvor jeg er meget... Ja, altså man kunne have taget noget af toeren og smidt over i etteren, i stedet for alt det der, hey, nu sidder vi ude på en ødemark og kigger på vores... Du ved ikke... Et telt. Ja, altså Harry Potter 7, den burde jo have heddet Harry Potter på camping. Ja, den første... Ja. Er der andre end mig, der har læst bøgerne? Det har jeg. Jeg har også. Ja. Flere gange. Fordi ja, syveren er jo nemlig meget det der sådan slags roadtrip, altså. Jo, men den giver så ikke, eller den gør sig ikke skide godt på film, vil jeg sige. Nej, det gør den ikke. Det har de jo så også klippet en del ned i, altså. Men det sjove er jo, at måske har taget lige en halv time mere af det. Men... Noget af det, jeg har glædet mig mest til, var jo anden del af syveren her, fordi at... Jeg synes i hvert fald i bogen, der var hele det slag der inde på skolen rigtig, rigtig fedt, men ja, det synes jeg ikke, det var i filmen. Nej, det var alt for hurtigt overstået og alt for kaotisk. Og de fokuserede ikke på alt det fede, altså selve slaget. Nej, men det var måske også lidt det der 3D-skrammel, de skulle have ind over. Nå, nu så jeg den ikke i 3D. Og også det der med, at der, så ligger nej, der nogle af dem, man har fulgt igennem hele serien, så ligger de bare døde på gulvet, altså. Det, ja, ja, det du må godt se, hvordan de var døde. Det mener, det var med i bøgerne i hvert fald. Ja, det var det. Det var sådan lidt, det var lidt cop-out, at vi ikke skulle se, de døde. Ja. Og lidt mærkelig beslutning egentlig, fordi nu har vi helt, altså det er faktisk rigtigt, det er et godt kritikpunkt, fordi at nu igennem 7 film, faktisk 8, 9 film, der er vi jo, fordi der er jo også 2 af, hvad er det, er der ikke en til, der er 2 af, eller er det kun den sidste, der er 2 af? Det er kun den sidste. Kun den sidste er 2 af. Jamen, så er der 8 film, godt. Men igennem de 8 film, der har vi jo etableret et forhold til nogle af de her karakterer, og så, lige, så ligger de bare døde på gulvet, ikke? Og vi får ikke lov til at se, at de er slået ihjel. Det synes jeg måske, altså der er man... Der har man alligevel haft for travlt, og det er ligesom, at man har haft for travlt i den sidste film, men man har haft for god tid i den første del af filmen. Så begge dele havde haft godt af at blive enten strammet op på den ene eller den anden måde. Men jeg tænker også, det er en rigtig, rigtig svær udfordring. Har man nogensinde set en bog blive filmatiseret i 2 film før? Altså, det der Ringenes Herre. Nej, det er 3 bøger. Nej, Ringenes Herre er 1 bog. Den er bare splittet op i 3. Ja, okay, men det er alligevel mere selvstændigt. Ja. Ja, det er rent nok. Men ja, også... ja, jo, ja. Jeg tænker da, det er i hvert fald en svær udfordring, rent dramaturgisk, ikke? Fordi der er vel, den følger vel nogenlunde beretningsmodellen i bogen også, ikke? Altså, der er vel også et point of no return og et klimaks. Jo. Ja. Altså, hvordan propper man det ned i 2 film? Der er også Breaking Dawn, faktisk. Ja, Twilight? Den er også, ja, Twilight. Hvorfor? Nej. Twiglet? Ja, nej. Nå, ja. Og den kommende Hobbiten er jo også blevet delt op i to. Men det er jo så nej, ja, jo. Men som jeg har forstået det, så er den første film rent faktisk Hobbit-bogen, hvor meget af anden film eller er taget fra noter, fodnoter og hvad ellers der er skrevet. Dem er der så også tonsvis af i de der bøger. Ja. Helt ekstremt. Nej, jeg tror ikke, det er helt sådan, det er. Fordi jeg tror nok, for eksempel Smaug og sådan noget, først er med i anden film, så vidt jeg har forstået. Nå. Det får men, vi jo set. Men der er i hvert fald hævet noget med fra alle de ekstra noter, der er skrevet til bøgerne. Der er noget Silmarillion og noget med i den også. Ja, lige præcis. Men den skal jo også bare malkes for hårdt, den her. Ja. Altså, ja. Hvis du havde Ringenes Herre, og, eller hvad hedder det, altså opfølgeren til Ringenes Herre, som det her jo bliver solgt som et eller andet sted, ikke? Jamen, så undrer det mig, altså, de ikke har lavet den i 3 styks også, altså bare for at kunne hive det hele ud af den. Ja, 2 er vel nok her, altså. Jo, det er slet ikke det. Men altså, hvis du sidder og kigger på, hvor mange bøger, der er skrevet omkring ekstra historier af synden og alt sådan noget, og små ja, fodnoter og det, og Silmarillion og... Men jeg tror, at de allerede har... Jeg tror allerede, de har klemt den, fordi Hobbiten er jo en bog på 200 sider, eller sådan noget. Ja, det er jo tænkt som en børnebog af Tolkien. Ja, det er slet heller ikke det. Men når du snakker om kommercialisering af filmmediet som sådan, jo, altså, så sidder der nogen med nogen, der skal hæve nogle penge ud af det her, som har betalt et eller andet for det her. Og det burde ikke være nødvendigt med 2 film i hvert fald. Der nej, er 2 allerede... filmselskaber indover, jo. Ja. Jeg tror allerede det med, ja. Jeg tror lige præcis allerede det med de 2 film på, ja, 2 timer, ja. Altså, der er den allerede klemt. Så. Altså, Michael Bay kan ikke lave en film, der er under 9 timer lang, så... Det er rigtigt. Og folk går stadigvæk ind og ser den, så det er jo skideligt meget. Det er rigtigt. Det er 3D, jo. Ja, men altså, hvis de satte en Hobbit på en sten, og så kørte rundt om den, ligesom Michael Bay, han spænder over et mands kamera, Jamen, så kan de jo sagtens trække dem. Det er 360 panoreringer, han laver. Ja. Samtidig med, at han kører lidt opad, faktisk også tit. Og så ser man lige solnedgangen samtidig. Lidt ligesom i Bad Boys 2. Jo, det er bare... Nej, det... Nå. Jeg skal nok tease den. Det er okay. Har I noget mere omkring Harry Potter, eller så vil jeg hurtigt gå videre til vores næste 9. plads? Jeg synes, at slutningen i Harry Potter, det aller sidste scene i Harry Potter, der man ser det nogle år senere, det fungerer ikke i bogen, og det fungerer heller ikke i filmen. Altså. Og det synes jeg faktisk, det gør. Men det er så lidt uenig i. Det synes jeg faktisk bestemt, det gør. Jeg synes, det synes jeg er rigtig fedt. Men altså, tanken er vel egentlig god nok. Jeg synes måske bare ikke, det er så troværdigt fremstillet. Nej, altså, men det burde heller ikke være nødvendigt at se det, altså. Man må jo godt tænke sig til det. Det er unødvendigt. Det er lidt en fanservice. Det er det, men jeg synes egentlig, det fungerer okay. Ja, og det med navnet på... Ja, nu skal vi ikke spoile for meget. Det synes jeg, det er bare... Det er at gå over. Det er plat. Ja, lige præcis. Så, nå, jamen, vi iler hurtigt videre til vores anden 9. plads. Know that mutants exist. They'll fear us. And that fear will turn to hatred. Not if we stop a war. Not if we risk our lives doing so. We have it in us to be the better man. We already are. Det var et lille klip fra X-Men First Class. Yeah. Den er vi faktisk rigtig godt lide. Ja, den er vi mange, der har på listen. Sådan set bare Niels, der ikke har, så vidt jeg kan se. Ja, jeg har set den, og jeg kunne også godt lide den, men den kommer ikke. Den nåede ikke på listen. Nej. Altså, jeg havde sådan lidt specielt med den, fordi først, jeg havde egentlig sådan okay store forventninger til den. Og så var jeg inde og se den, og så var jeg egentlig sådan lidt... Så synes jeg egentlig ikke, den var så god igen, fordi jeg synes, der var lidt for mange computereffekter og sådan noget. Og det er jeg egentlig håbet på, at han har holdt lidt igen med det, fordi når man nu ser Kick-Ass, så er den jo sådan rimelig nedtonet med effekter, computereffekter og sådan noget. Der er meget sådan praktiske effekter og sådan noget. Men så sådan lidt i retrospektiv, så er den sgu egentlig meget fed alligevel. Ja, lige præcis. Altså, ved mig, der vaklede den lidt. Man kan sige, min liste, eller min... Jeg går måske ikke efter det, der på papiret er bedste film, men det, der for mig har været bedste filmoplevelse. Og der var den her sådan lidt op og tottes med Thor. Fordi det, synes jeg egentlig, var en super fed drengerøvsfilm. Jeg synes, den her var klart bedre end Thor, fordi Thors univers, altså hvis du sammenligner den lidt med at have læst alle Valhalla-tegneserierne og sådan så den verden, de boede i deroppe, den faldt bare fuldstændig til jorden for mig, synes jeg. Altså, jamen, Gert, du skal æde præmissen. Og hvis du ikke gør det, så er filmen bare noget skødt. Peter Madsen jamen, jeg synes egentlig, den er fed nok, når du er nede på jorden. og ideen med, at han falder ned og alt det der, det synes jeg egentlig er meget fedt. Men jeg synes, når du ser dem rende rundt op i, op i Valhalla. Ja. Ja, det er jo CGI helvede, men jeg synes fuldstændig, men jeg synes også, det ser mærkeligt ud, og det giver ikke sådan nogen mening, altså, det passer ikke helt ind i mytologien og sådan noget, heller ikke i forhold til tegneserien, faktisk, og jeg synes, de falder sådan lidt ved siden af der, fordi det bliver nemlig sådan noget over CGI, altså, alt for finpolerede rustninger, og det ene og det andet, ja. Men altså, jeg synes det ikke... godt have været sådan lidt mere nitty gritty deroppe, men det ved ikke, for jeg mig gjorde det ikke noget. Det var sådan lidt sat der tilbage i tiden, og det virkede sgu egentlig troværdigt hele vejen igennem, vil jeg sige. Ja. Altså, ud fra at man er på missen, selvfølgelig. Ja, og det jeg elsker superhelte og sådan noget, at læse tegneserier og alt det der, men jeg synes bare, Thor virkede for... Det var lidt for altså, det var sgu sådan lidt for pænt. Okay. Nej, men jeg forstår godt, hvad du mener. Og det skulle have været sådan et eller andet... lidt mere hævet også... Fordi Odin er jo egentlig bare en gammel... fordrukken horekale, ikke? Altså... Ja. Jeg havde det på præcis samme måde, da jeg så traileren til filmen. Og så havde jeg ret... lave forventninger til filmen, men jeg synes egentlig, at det var en super, super popcornfilm, og det synes jeg også er godt nok. Altså, så, men, nu er jeg ikke set filmen, men kan man på nogen måde mærke, at det er Ken Branagh, der har instrueret den? Den er meget Shakespeare-agtig. Ja. Ja. Ja. Med forhold mellem far og sønner. Og søn, ja. Altså. Ja. Okay, fordi jeg synes, det er også bare fordi, den der helt, altså selve helten, synes jeg er lidt lam. Det der med, at Odins søn, som er en gud, kommer ned på jorden. Det er bare sådan lidt, det er lidt længere ude end Hulken eller Spider-Man på en eller anden måde, synes jeg. Det der med, det er en gud, der kommer ned og begynder at spille smart. Altså, det er han så ikke, når han kommer ned her. Jamen, når han kommer fra en anden dimension eller sådan noget. Han er ikke, ja, det er ikke, ja, men han bor jo i Valhalla i år. Han bliver frataget sine kræfter. Ja. Fordi han, ja. Han laver noget ged i den. Ja, lige præcis. Eller hans bror, han så ikke kræfter, når han kommer ned på jorden? Nej. Og det er det, der er det sjove. Altså, ja. Den er faktisk, det ved jeg ikke. Nå, det er X-Men, vi skal snakke om her. Er nogen, der har noget at sige om den ellers? Jeg synes, den havde et rigtig fedt look, X-Men First Class. Yeah. Det der 60'er look, det var altså fedt. Yeah. Også at de turde lave det på det tidspunkt, det er altså. Yeah. Altså hvor alle de andre Marvel og hvad er det, DC Comics, de foregår for det meste i nutiden. Ja. Yeah. Det er jo sådan lidt... Det er faktisk lige for Captain America. Ja. Som også kørte det der 60'er. Ja, det er jo så ikke 60'er, det er så 40'er. Ja. Men jeg synes, altså, den her kommer jo også lidt på det tidspunkt, hvor vi har en revamp af alt muligt. Vi har en Batman, der kommer en ny Batman, som bare er hårdere end nogensinde, og en ny Spider-Man, og altså alle sammen får lidt en Jo, men det er jo også fordi, de er lidt tør for dem. Men det er rigtigt nok, men jeg synes lidt, at X-Men har det på samme måde, fordi vi har set... Jamen, jeg synes, de første par X-Men-film var sådan set rigtig underholdende, men så kom X-Men 3, og så kom Wolverine, og det var bare, nej, nu kan jeg ikke klare mere. Men den her, den synes jeg, den har fået, den fik rettet op på meget af det. Jamen, det er godt. Michael Fassbender er genial som Magneto. Helt sikkert. Han er super træt. Jeg ved ikke, hvor godt jeg synes, at, hvad hedder han, ham der spiller Professor X? James McAvoy. Ja, jeg ved ikke, hvor god jeg synes, han var som Professor X. Nej. Nej. Jeg synes egentlig, han gjorde det okay. Det er meget sjovt at se ham som sådan en skurkaj, altså. Ja, det er rigtigt. Jamen, det er meget, den har nogle fede ting, altså det er meget fedt at se det, at de bruger deres evner til sådan lidt mere almindelige ting, sådan med at score damer, for eksempel, så bruger de deres evner til det og sådan noget. Og, men jeg synes også det der, at man lige skulle have det hele med til sidst, der med, om hvordan blev han lam, og hvordan forrådte Magneto, og alle de her ting til sidst. Det var sådan lidt for meget, det var lidt for meget wrapped up, synes jeg. Det gør ikke noget, at man har overladt nogle ting. Mm. Jeg synes, især det der med, hvordan han sidder i kørestolen, det var sgu lidt lamt, synes jeg. Ja. Og så det der med, nu er vi inde i spoiler selvfølgelig, men altså, vi regner med, at folk har set filmen også, så ja, nu spoiler jeg i hvert fald. spoiler, så nu er jeg advaret. Det der med, der hvor Magneto sidst krydser over, og så lige pludselig, så er de andre, så er der bare nogen, der er på hans side, og nogen, der ikke er på hans side. Ja. Jeg synes, det var ikke sådan voldsomt godt bygget op til den. Det er ligesom, man har glemt det i den her Chubanga X-sekvens til sidst. Ja. Altså nu spørger jeg lige, hvorfor skulle James McAvoy ikke kunne finde ud af at score damer? Det forstår jeg ikke. Det kan han også godt. Jeg siger bare, jeg ved ikke, hvor troværdig han er som Professor X, som er sådan den her... altså han er jo... Jamen de prøver også at lægge lidt op til, han starter med at være den her skurkarl, som bare tænker på sig selv. Og, men i de nye film ser vi ham jo som den... velovervejet og kloge. Ja, og det er også... Hvad siger du? Hvor han har ansvaret for... Ja, lige præcis. Og det får han jo også til sidst. Altså, det synes jeg, det er noget af det, han lærer igennem filmen. Altså, han bliver... Altså, det er sådan coming of age for ham, kan man sige, i film. Så, men ja. Nå, ja, det var bare, han er da okay hot. Er han ikke det? Det er jo nødvendigt, det vi snakker om. Jeg tror, det er det forkerte selskab. Men der er nogle lækre damer med dig. Jeg har set bedre, hvis. Altså før, jeg synes bare, Patrick Stewart, han gjorde det bare så godt. Han er lækker. Jeg havde bare... det vil jeg overhovedet ikke komme ind på, om han er eller ej. Men jeg synes bare, at ham altså... Magneto, Michael Fassbenders Magneto, åd jeg bare med det samme, og synes var super fedt. Og det var super fedt, det der med at se... nogle af de scenerne fra den allerførste film genskabt og sådan noget. Det eneste, der ødelagt filmen lidt, det var lidt for... Det var faktisk lidt for meget CGI på min side. Det synes jeg var lidt ærgerligt, at man gik sådan amok, fordi det, der var interessant ved den, det var egentlig de her karakterer og deres udvikling. Ja. Og så, ligesom så skulle man lige have en masse action og noget. Men altså, der er også nogle historier om, at Fox og instruktøren ikke var helt enige om, hvad vej filmen skulle gå. Ja, det ville være første gang for Fox. Det kunne de aldrig finde på sådan noget. Nej, det er sådan, de plejer bare at give instruktørerne alt det plads, de er Lige præcis. Godt, jamen... spændende sig i noget af det, de laver. Er der nogen, der har mere, eller så iler vi hurtigt videre til 8. pladsen, som er denne. She's one of the best investigators I have, but she's different. Now, in what way? In every way. Something wrong with the report? Anything you chose not to disclose. He's clean, in my opinion. He's honest. Our credibility isn't dead yet. Mine is. He's had a long-standing sexual relationship with... Ja, det var et klip fra David Fincher's The Girl with the Dragon Tattoo. Det er også din skyld, den er kommet på listen, Maria. Er det det? Den, der var... lad os se, hvem var der? Var det ikke? Jo, Christoffer, du havde den på din. Selvfølgelig. Ja. Altså umiddelbart virker det som en lidt en af de der lamme amerikanske genindspilninger, ikke? Jo. Men jeg synes egentlig, den var... det var meget tilfredsstillende at være inde og se den, ikke? Fordi den så sgu alligevel... Den var genkendelig, og så alligevel helt anderledes. Altså, du har set den svensk? Ja. Og det var egentlig, og jeg tænkte, jamen det bliver slet ikke underholdende at se den samme historie igen. Og der var selvfølgelig også noget af plottet, der var lidt ødelagt, ikke? I og med, at man ligesom kendte det i forvejen. Men jeg synes fandme, altså, iscenesættelsen var sgu god. Altså, man kunne også godt se, at den har kostet nogle flere penge. Ja, for delen. Må jeg have lov at brokke mig nu? Gerne. Altså, jeg synes virkelig, det er for ringe, at Girl with the Dragon Tattoo kan få lov til at slå Hobo with a Shotgun ud af den her top 10-liste. Altså, det er sgu ikke okay, det er det altså. Nej, jamen, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Altså, nej, men det er virkelig, virkelig en mainstream film, der er smidt en tonsvis af penge efter. Ja, hvor altså, Hobo, det var sådan et spark fra højre, der lige kom ind og bare... væltet hele genren. Ja, et eller andet sted, ikke? Ja, jamen jeg er enig. Altså, ja, til dels. Altså, jeg vil sige, jeg er enig i, at The Girl with the Dragon Tattoo, det er en mainstream film. Jeg synes ikke, den bidrager særlig meget. Den er sindssygt flot. Den har det her filter, som Fincher er rigtig glad for, og den har en... Har den lens flares? det har den ikke. Ja, det mener jeg. Men den er sindssygt flot. Historien ved jeg ikke rigtig, om den bidrager noget nyt i forhold til den svensk. Jeg synes, nogle ting er bedre, men jeg synes, hele historien omkring Lisbeth Talander er noget dårligere. Det er simpelthen ikke grumt nok. Altså, det er grumt her, men det er meningen, at man virkelig skal have en mavepuster af format i de scener, hvor hun lider overgreb. Og det synes jeg på ingen måde, jeg havde her i forhold til den svensk. Men det er sjovt, Morten, vi har snakket om det før. Jeg synes bare, at... Jamen, jeg ved ikke, den her film, den rørte mig meget mere, den greb mig meget mere. Jeg synes, Lisbeth-karakteren spiller... Rooney Mara. Hun spiller hende bedre, synes jeg. Det synes jeg også. Jeg synes bare ikke, scenerne med hende og så hendes værv der er så... Hvad kan man sige... grafisk eller sådan noget som i den svenske. Og jeg synes godt, de kunne have været endnu mere end i den svenske, fordi det er, når man læser bogen, er det virkelig ubehageligt. Og det synes jeg er meget, meget... Det hænger måske også lidt... man kan sige, hvis man tager filmens titel, så synes jeg, at titlen på bogen, Mænd, der hader kvinder, er meget mere sigende end den titel, den har fået her. Ja. Fordi det er det, bogens essens er, det er, og måske også bog 2 og 3, det er simpelthen... Mænd, der hader kvinder, og det er det, den sådan lidt bygger på. Hvor her prøver de at lave sådan en lidt halv actionfilm med hende, der sådan en blanding af hackers og noget eller andet. Altså, jeg synes jo generelt, det var et rigtig godt cast, og jeg synes, Daniel Craig gør det meget bedre, end hvad hedder ham der svensker fyren. Ja. Ham der med i alt. Paprika Sten. Michael Nyqvist. Et godt bud. Så jeg synes faktisk, Carsten fungerer rigtig godt. Og så synes jeg, den fungerer rigtig godt som filmisk eksperiment, altså som filmisk oplevelse at være inde og se, ikke? At man har set en historie før, og så ser man den igen. Og hvordan er den så i scenen sat? Og især fordi, altså David Fincher har jo sagt, at han ikke har set den svensk-danske udgave, ikke? Altså jeg synes, det er sjovt, at man kan alligevel filmatisere en bog så ens også. Altså for eksempel den der iscenesættelse af... Hvad hedder hende der er blevet myrdet? Harriet. Harriet, der hvor hun opdager sin morter, den der billedsekvens, den der billedmontage. Ja. De der dias negativer. Ja, okay, ja. Er det ikke rigtigt? Spoiler! Spoiler! Ja, nu er det ikke det, eller? Jo. Det er kvindende. Jo, jo. Altså, jeg synes, det er sjovt, at det er iscenesat så ens. Så for sådan en filmnørds perspektiv. Synsvinkel, så synes jeg, det var interessant. Jeg synes bare også, at når man så ser den danske, eller den svenske, i forhold til den her film, så kan man bare se, at den her film, jamen, det er bare lige, det er lige niveauet op, ikke? Altså, locations er meget, meget flottere. Skuespil er bedre, synes jeg. Musikken er bedre. Der er flere sådan filmiske idéer, end der er. For eksempel der, hvor hun bliver tvunget til at give ham det der blowjob, der er det ligesom, at vi får nærmest sådan en subjektiv lyd, hvor vi så hører den der, der renser gulvene, så siger ja. Den, jamen, det er rigtigt. Altså, Jeg ved ikke, jeg var bare meget mere grebet, fordi at karakteren, jeg har måske lidt sådan med karakteren i den gamle, eller den gamle, det er den så ikke, den er et år gammel, men den svenske udgave, eller hvad er den, halvanden år gammel. Hun var rigtig badass, og hun var rigtig en bitch, men hun var også lidt irriterende måske. Hende her er mere sårbar, eller hun er jo... meget sårbar og meget sejere på en måde, egentlig også, fordi man får meget mere sympati for hende. Og fordi man får mere sympati for hende, så gør det mere ondt, når hun kommer til skade. Sådan er det i hvert fald, da jeg så filmen. Jamen, jeg er helt enig. Nu er jeg også en af de få, som faktisk synes, at den svenske var rigtig dårlig. Så den her er da klart en forbedring. Lige bortset fra med de scener der, som jeg synes var bedre i den anden. Jeg synes, det er en forbedring. Jeg synes bare ikke, det er en voldsom... Altså, som film er den bedre. Den har meget bedre billedside og meget bedre lydside, men jeg synes stadigvæk ikke, at det er noget specielt. Man kan sige, det er ikke så ambitiøs en film fra Finchers side. Det synes jeg ikke. Jeg synes godt, at vi kunne have haft lidt mere ala stemningen fra Seven eller sådan lidt eller den over den. Altså, den har brug for at være lidt mere... Så prøv nogle flere ting. Men også selve projektet, ikke? Altså, man kan sige, det har sgu gjort det engang, så hvorfor? Ja. Ja, det er nok, man kan godt, man, altså det tænkte jeg da også i lang tid inden filmen kom, tænkte mig lidt, hvorfor, jeg ville jo rigtig gerne have, at han lavede den her science fiction film, han har snakket om i mange år, og lavede sammen med en filmatisering af Arthur C. Clarke's Rendezvous with Rama, med Arthur C. Clarke, på samme måde som Stanley Kubrick lavede i 2001. Ja. Så mange år synes, at han skulle lave med Arthur C. Clarke, nu mener jeg faktisk, at Arthur C. Clarke er død, er han ikke? Han er i hvert fald en million år gammel, hvis han ikke er død. Jeg tror faktisk, han er død. Pas. Ja, jeg tror faktisk, han er død. Så findes det noget, den lige netop ikke. Jeg ville jo gerne have haft, at de har lavet et samarbejde, og så lavet den ultimative science fiction film og sådan noget. Men det blev det desværre ikke til. Jeg synes måske, at både den her, og så den næste film, han tænkte sig at lave, som er en remake af den der 10.000 Miles, eller hvad hedder det? Ja. 10.000 Miles, sådan det siger, hedder den det? Leaks. Leaks, fandt. Altså 20.000 også, men ja. Ja, 20.000, ja, som er en gammel Disney-film, eller det er Disney Corporation, der har lavet den, og en udmærket film, og har nogle fede undervandsscener og sådan noget, jeg kan bare ikke rigtig se, hvad der er i den for ham. Han siger så, at han vil lave den i 3D under vandet, men altså... Yay, 3D! Nå, er der... Arthur Clarke døde i 2008. Ja. Nå, er der mere at sige om den her, eller så vil jeg ilde videre? Ja, det jeg havde desværre med den her, det var de der forsøg på svenske accenter, som nogle få af dem gjorde. Det er sgu da sjovt, ja. Jamen, er det ikke stort set alle, bortset fra Daniel Craig, som har svenske accenter? Jo, han forsøger, eller han glemmer det i hvert fald et stykke ind i filmen, hvis der er nogen, der prøver på det. Det er meget sjovt, fordi alle andre prøver det der, og han snakker bare videre med sin amerikanske accent. Det er lidt morsomt, synes jeg. Den ene som er Christopher Plummer, han gør meget ud af det i hvert fald i den. Ja, det er rigtigt. Og Stellan Skarsgård, han har også en rimelig god svensk sang. Ja, det er han burde også kunne. Yes. Nå, vi iler videre til 7. pladsen. I'm the backup parent, the understudy. I thought you were supposed to be getting your act together. I've been doing really well, actually. Nobody ever seems to notice that. And with Elizabeth, my wife, in the hospital, my daughters are testing me. Look who's here. Get out of my underwear, you freak. Oh, okay. Don't back inside now. Real good job you're doing. Det var så Ina Geerts Descendants with a Shotgun. Åh, oh, nej. Det var også en af dine, Maria. Ja, det er da helt vildt, som jeg har fucket op på den liste, hva'? Fuldstændig. Så, vi var inde og se The Descendants i fredags, så det er faktisk, den har jeg lige set. Den slog sgu lidt benene væk under mig, det må jeg sige. Nu kunne jeg også rigtig godt lide Sideways, så jeg havde faktisk forventninger til den. Men jeg synes sgu bare det der hawaiianske miljø, altså bare lave en film på Hawaii, som ikke er sådan tuttenuttet, det synes jeg sgu. Og så synes jeg, at George Clooney gør det rigtig godt. Altså, jeg tænkte lige i starten, man skulle lige æde ham i den der rolle der, altså. Okay. Fordi det, han er jo bare Mr. Cary Grant, ikke? Og så har man givet ham lidt længere hår nu, givet ham en Hawaii-skjort på nogle flip-flops. Og så regner man med den af hjemme, ikke? Men han spiller bare røven ud af bukserne, altså. Jeg troede på ham hele vejen igennem. Så, og jeg synes, det er jo et fantastisk plot også. Ja. Så jeg var glad for det. Se, hvem havde den mere? Christoffer, du havde den også på listen. Ja, men jeg havde noget længere nede. Jeg ved ikke rigtigt. Den greb mig ikke sådan helt rigtigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg blev sgu ikke sådan helt vildt grebet. Den har nogle rigtig fede ting med setting og sådan noget, og de gør det alle sammen rigtig godt, og den er sjov og sådan noget. Måske synes jeg faktisk, det var for underspillet, og det blev så et problem, når man så senere skulle connecte med de her personer, når det virkelig der blev skruet op for dramaet. Men, men stadig en god film. Altså, jeg synes jo netop, at den her underspillethed er helt fantastisk. Og det er vel også det, som han er kendt for, hvad hedder han, Alexander Payne? Alexander Payne. Ja, og det synes jeg sgu, han formår godt. Og så elsker jeg komedier, hvor man ikke, altså, hvor det ikke er faldet på halen komik. Ja, det er sjovt, fordi den bliver, der bliver lagt op til, at det er en komedie, men er det det? Altså, både og. Altså, tragikomik er det vel. Der er nogle små komiske scener, og så er han jo kendt for de her fantastiske biroller, som bare, altså, Josh Clooney's døtre der i er jo også bare et studie i, altså bare det der far-datter-forhold, som de har, det kommer der rigtig meget sjov ud af. Det er svært at beskrive komikken, synes jeg. Ja. Den kører lidt på den samme type komik, som man ser lidt i Coen-brødrene, hvor det egentlig er, ikke er så meget det, der sker for karaktererne, men karaktererne i sig selv er interessante og sjove. Og fordi karaktererne i sig selv er skæve, eller har nogle skæve tendenser i deres opførsel. Det er det sjove. Altså, der er nogle få sådan setup payoffs jokes, ikke? Men dem er der jo ikke mange af. Så på den måde er det er jo ikke en typisk komedie. Jeg fandt mig heller ikke mange gode typiske komedier. Bridesmaids? Nej, den har jeg så ikke set. Den skal I tage at se. Den er super god. Den den var også ved at ryge på min liste. Og Gert er enig. Du har snakket om, at den skulle være simpelthen så fed og sådan noget. Jeg sad og så den her eller andet, jeg tænkte bare. Hvis, du har røget crack igen, Morten. Prøv at sammenligne den med Hangover 2. Morten, altså, min knight, han havde opkastsyge her sidste uge. Det var sjovere end Hangover 2. Ja. Yes. Men så sammenlignet med den, så er Bridesmaids jo en super film. Jo, men sammenlignet med den, ja, så er Funny Games en sjov film. Det synes jeg faktisk, ja. Ja, det er så bare mig. ja, godt. Se der. Jeg tror måske bare, det... Jeg ved ikke, om man kan høre det, men jeg vil være lidt dybt frustreret over, at der ikke er nogen min film. Jeg tror, vi... bare roligt, der kommer snart en, du har måske... Jo, nej, ja, tak. Nej, det gør der ikke. Nej, det gør der ikke. Nå, vi... Jeg kan også se, hvad Christoffer og fruen har været inde at se. Og jeg har lidt problemer, at de kan lide det samme ting. Så langt er der vejt. Ja. Nå, vi kører... der er faktisk ikke andet end... Hvad det hedder, Niels? Har du set The Descendants? Ja, jeg så den her for et par uger siden. Den... Jeg tror faktisk, jeg har den på som bobler eller sådan noget på min liste. Den er sendt til dig. Det skal nok være. Jeg har kun taget de 10 år, så det... Ja, men jeg kunne også godt lide den, altså. Men det er især George Clooney, der hæver den over til at være nogen mere end andre film, altså. Men det er vel også nok. Altså, jeg synes, han fejler stort set ikke for tiden. Altså, han kan virkelig hive nogle film hjem. Jeg ved ikke, om I har set, der er lige kommet sådan en special fra Jimmy Kimmel i USA. Movie the Movie. Hvor de har lavet den ultimative trailer til den ultimative film. Der er han også med i George Clooney, som som NASA-videnskabsmand, der ikke kan gå. Han sidder i kørestolen, og så... Den kan anbefales, den trailer. Selv der er han god. Okay. Han har jo faktisk spillet mand i en kørestol tidligere. Ja, i den der genindspilning. Nej, ja. Ja, var det en genindspilning? Den der Smallville, eller hvad hedder det? Ja. Hvad? Ja, men han lavede en film sammen med... Det finder jeg lige ud af. 2 sekunder. Godt. Vi kører hurtigt videre. Vi skal nå en masse. Vi har på 6. pladsen denne film. Won't even bother saying how late you are. So sorry, guys. We're only there. That was 2 hours ago. Toast to the bride and the groom. Justine and Mike. You look glowing today. Never seen you look so happy. Det var et klip fra Melancholia. Er nogen, der vil sige noget om den? Nogen, der tør sige noget om den? Den var bedre end Tree of Life, synes jeg i hvert fald. Ja, jeg vil nu lægge ud i det. Ja, jeg vil godt starte. Altså, jeg har set begge to med et par ugers mellemrum sidste år. Og jeg synes, Tree of Life, det var en rigtig flot film, og det var den her også. Men den her er alligevel lidt andet over sig, som... Tree of Life, den var kedelig, synes jeg. Og jeg synes, det fungerede bedre, den der underspilte... det underspilte skuespil, der var i Melancholia, end det gjorde i Tree of Life. Altså, hvad de minder meget om hinanden, de to film. Hvad får von Trier til at lave sådan en film her? Fordi han selv har været deprimeret, sikkert. Ja. Nu har jeg ikke set den, det er stort set bare 2 timers depression, eller hvad? Ja, og så lidt sci-fi, lidt en anden klode, der er ved at styre den i jorden. Okay. Det synes jeg jo netop er det interessante ved det, ikke? Altså, det er jo en katastrofefilm. Ja. En helt anderledes katastrofefilm, end man kender dem, ikke? Altså, en dansk Bergman-katastrofefilm nærmest. Hvad minder den om Another Earth? Har I set den, nogen af jer? Nej. Nej, men det er jo heller ikke en katastrofefilm. Nej, men det er også lidt om en anden jord, som kommer... Det er så ikke helt det samme, men der er lidt en parallel dimension, hvor at... Temaet i Another Earth, det er jo det der med, at du møder en kopi af dig selv, ja. Anderledes. Eller en kopi af dig selv, der er anderledes. Ja. Det var Welcome to Collinwood, jeg tænkte på. Ah. Der er han jo den der tatoverede safecracker. Ja. Sidder op på taget. Det er rigtigt, det er rigtigt. Godt. Christoffer, hvad så? Descendants? Eller hvad det hedder, Melancholia? Ja, jeg synes, Melancholia var rigtig god. Jeg synes ikke, den var lige så god, som den var ikke den... Dengang jeg havde set Antichrist, der var jeg sådan, da jeg kom ud, det glemmer jeg aldrig. Jeg var helt rundt på gulvet. Det var en sådan en helt life-changing experience at se den. Det var en vanvittig oplevelse at se den. Du skulle ud og have et sommerhus i skoven nu. Ja. Men jeg synes ikke helt, at den her... Den var ikke lige så skarp, og den var ikke lige så clean scoret og sådan noget. Når det så er sagt, så er det stadig en god film, og den har nogle rigtig fantastiske scener og nogle fantastiske udviklinger. Fuldstændig fantastisk slutning, det er sådan noget helt andet. En fantastisk prolog også, hvor du ser nogle meget, meget, meget smukke billeder. Jeg synes måske, at den til tider var lidt ufokuseret, og man sådan følte nogle gange, at... men det er jo også det charme, der er ved Trier. Han ikke rigtig ved, hvad skal jeg gøre med det her. Der er de der lange scener inde ved brylluppet, der bare bliver ved og bliver ved og bliver ved, og det er nærmest sådan helt... Det er jo meget ligesom at sidde og se festen, bare med Trier, der instruerer nærmest på en måde, ikke? Så går den ene op og holder tale, så går den anden op og holder tale, og så er der nogle konflikter i familien og sådan noget. Og så den anden halvdel af filmen er så mere det her lille drama, der foregår mellem de her 3 personer her. Mm. Og det er jo netop det, der gør det til en anderledes katastrofefilm, ikke? Fordi det er ikke noget med, at man skal ud og redde verden, eller... den er meget fokuseret omkring det her ene miljø, ikke? Det her ude på landet sted. Det her rigmandsmiljø, ikke? Og den bliver der. Det er kun de 3 personer, vi egentlig følger sammen med den lille dreng, ikke? Mm-hmm. Det er meget det her lukkede miljø. Og, altså, og det er jo, altså det, som Maria hun siger, synes jeg også, at det er jo fascinerende, at det ligesom katastrofen kommer, men vi kan alligevel ikke gøre noget ved den. Så hvordan forbereder man sig bedst på den? Og hvem er det egentlig, der er bedst forberedt på den? Er det dem, der er glade og positive, eller er det dem, der er deprimeret og siger, okay, er meget deterministisk og siger, okay, tingene de er alligevel på den her måde, vi kan ikke gøre noget ved dem, vi kan ikke ændre dem, så vi lige så godt bare forberedes på en smuk død på en eller anden måde. Og jeg finder, at det er Lobby 2, ikke? Vi ser den fra de 2 søstres synsvinkel. Okay. Jeg ved ikke, hvad for en, der fungerer bedst, om det er hvad hedder hun, Kirsten Dunst, eller hvad hedder den anden franskmand? Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg. Ja. Altså, de spiller, rigtig godt begge to. Jeg bliver selvfølgelig mest imponeret over Kirsten Dunst, fordi jeg tænker, hvad hun lavede før, der er rigtig godt. Men, Spider-Man. Virgin, Virgin Suicide. Ja, men hun er også okay i Interview with a Vampire, men der er hun ikke ret gammel. Ja, og hvad hedder det? Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Er det ikke Kate Winslet? Hva? Ja. Jo, det er også en der med det. Der, der, hun, der, hun er kæreste. Er hun det? Ny kæreste, måske. Nej, hun er... Hun er Elijah Woods kæreste. Nej, jo, og tidligere kæreste med ham, der, der, der renser hovederne, og ham, der står for det. Hun har haft en affære med ham. Renser hovederne, det lyder som en god film, det der. Yes. Tag en ske, du, og så går vi amok. Yes. The spoon. Hey, jeg har fået en idé til et script, jeg skal lige... Yeah. There is no spoon. Nå, jamen godt, den, den kom op på vores 6. plads, det er jo helt vildt. Den var med til at skubbe film som Hobo with the Shotgun ud, og Warrior ud også. Hvad med Trollhunter? Warrior var også overvurderet. Warrior var min anden bedste film fra i år, eller sidste år. Som sagt, så går jeg efter den der filmoplevelse, og Warrior havde jeg ingen forventninger til. Jeg havde lige set... Never Back Down 2, en rigtig, rigtig dårlig MMA-film, og så havde jeg hørt om Warrior, der var nogen, der synes, det var fed, og så tænkte jeg, okay, det er nogle fyre, der slår på hinanden, det kan man sgu altid holde til at se på. Og så, så satte jeg den på en aften, og havde ingen forventninger, og jeg åd bare den der historie fuldstændig, og synes den var helt fantastisk. Så som filmoplevelse er det klart noget af det bedste, jeg har set sidste år. Det var sjovt, jeg havde det lige, altså jeg havde kæmpe forventninger til den, og jeg kom aldrig med. Jeg kom aldrig rigtig med, jeg troede aldrig. Jo, han fungerer godt, hvad hedder han? Kæft, jeg kan ikke navnet i dag. Selvfølgelig. Hardy, Tom Hardy. Ja. Edgerton. Nick Nolte, ja. Jeg synes, alle tre fungerede super godt. Altså, historien er jo meget simpel. Og... jeg synes godt nok, den der ene historie med ham der klasselæreren der, den var sådan lidt... Jamen, igen, man skal æde den. Hvis man æder historien, så tror jeg, man synes, den er super. Det går jeg heller ikke helt. Og så fordi jeg også selv dyrker MMA og ser det meget i min fritid, så kunne jeg ikke bare lade være at tænke på de der kampe, der de virkelig... Nej. Jamen, så skal du se Never Back Down 2. Den er bare realistisk. Nej, men hvis man skal se en god MMA-film, hvis man er interesseret i at lære noget om miljøet, så skal man se den dokumentar, der lige den er ikke udkommet i Danmark endnu, men den kommer nok snart, der hedder Like Water, som handler om, Anderson Silva, som er champ i en af vægtklasserne og har været det i rigtig lang tid. Okay. Så det er sådan et fascinerende dokumentar, der følger ham op til en af hans kampe, og hvordan han forbereder sig, og hvad hans forhold er til hans familie, og hvordan det ligesom påvirker ham og sådan noget. Ja. Det er en god dokumentar omkring MMA-miljøet. Det er selvfølgelig en dokumentar, men det er ikke en fiktionsfilm, det er godt klar over. Men det er jo ikke en dokumentar, så hvor det er to brødre, der ender i samme turnering mod hinanden, hvor den ene har været trænet af faren, og den anden ikke har, og den ene kan rykke døren af tanks. Vel? Ja, det der med døren af tanks, det er faktisk ikke. nej, det er det selvfølgelig. Nej. Det er også derfor, det er en bedre film. Nå, lad os gå videre. Det er tydeligvis ikke bedre end Hobo with a Shotgun. Den skal vi nok komme til, Gears. Bare roligt, vi er ikke kommet op til førstepladsen endnu. På femtepladsen har vi den her, en film, som stort set alle har set, tror jeg. I'll do better next time. Come again. Adapt or die. Pick on your feet. Even when I'm sleeping. I'm ready. All you have to do is flip that switch. It tells me it's the Riegler where we are. Only you can get close enough. She won't stop until you're dead. Or she is. Come and find me. Det er fra filmen Hanna, som jeg tror, de fleste af os har set. Kan det ikke passe? Nej. Nå. De fleste af os havde set den, fordi det er tre af os, der har set den. Så haha. Fed film. Lige præcis. Det er jo en film af Joe Wright, og man må sige, det er en lidt anderledes film af ham. Altså det, eller hvad kan man sige, det er ikke... den falder ikke ind i de der pladeromantiske dokudrama så britisk crap, han plejer at lave. Eller hvad? Den falder nok mest ind i lige den scene, han lavede i Atonement ved Dunkirk. Den har jeg ikke set. Der er den scene ved Dunkirk, der hvor det gik helt galt for britterne. den action scene, den er rigtig fedt lavet. Okay. Det viste han i hvert fald godt, at han kunne lave en actionfilm, som ja. Han er ret. Jeg synes, den fungerede fint, den her. Jeg synes selv, det var en super god film, og jeg synes ikke mindst musikken, som er rigtig, rigtig anderledes i forhold til, hvad man kunne forvente ja. Af en film som den her. Det synes jeg, jeg kan huske, jeg blev meget overrasket, da jeg hørte det første gang i biografen, men synes faktisk, det fungerede rigtig godt. Det er rigtig fedt der på et tidspunkt der, hvor ham håndlangeren Tom Hollander, jeg kan ikke huske, hvad han hedder i filmen, ham der går og fløjter. Det er han fløjter, det er jo nogle Chemical Brothers også, jo. Tysk bøsse. Ja. Ja. Ham der med Pirates også. Ja. Er det det? Ja, det er den der The Devil Is in the Details, det er den, han går og fløjter. Okay, fedt. Nå, det lader jeg ikke mærke til. Men er det ikke også første gang Chemical Brothers lavet et rigtigt soundtrack, det tror jeg faktisk, det er. Og det slap de faktisk rigtig godt af tiden. Jeg er jo gammel Chemical Brothers fan, så jeg vidste det godt, inden jeg så filmen. Men ja. Det fungerer rigtig fedt. Bestemt. Og det. Ja. Nej, bare kan stoppe. Nej, ja, og det, jeg synes, der egentlig overrasker mig ved den, det var, at den var så poetisk. Jeg synes egentlig, der er sådan meget, den har nogle sådan meget poetiske øjeblikke. Sådan, hvor meget, der er meget mellem linjerne, fra den slutningen og starten, og nogle... Og den måde, også den måde, den er klædet på, det er mega fedt, der hvor hun slipper væk der, hvor han sådan nærmest leger lidt med publikum. Fordi ja. Man ved ikke, om det er klip, eller om det er, fordi lyset blinker. Samtidig er, at musikken kører til beatet, eller klippene kører til det der beat på ja. Chemical Brothers. Det er super fedt. Desuden så er det også bare super fedt at se Tyskland og Berlin blive brugt på den måde som en setting. Altså. Og Danmark. Ja, Danmark. Ja, det var i Ålsgaard. Ja. Jeg læser mig frem til. Har I, er der pigtråd omkring dernede ved Lillebæltsbroen? Omkring, det ved jeg ikke, om de lader mærke til. Da han svømmede til Danmark, kravlede han over noget pigtrådshegn eller sådan et eller andet. Pia K. har nok været ude og hælde et eller andet op. Det kan godt være, det kan godt være, ja. Så, det var en del af den der grænseforstærkning. Ja. Jamen, altså, hun fik de der grænsebomme, og så 6 ruller pigtråd, og så må hun selv sætte det op, for hun havde lyst til, tror jeg ikke. Ja. Rette rundt dernede med Lillebælt med en hamper. Nu skal jeg sæbe for det her. De har vel en DFU, det er sådan noget, de laver. Så. Nej, jamen jeg er enig, jeg synes også... Men jeg fik sådan lyst til, og det samme, sådan har jeg det også, altså Born, især den anden Born, den foregår også i Berlin. Så fik jeg bare lyst til, hvorfor fanden bruger man ikke Berlin noget mere, og Europa, vores del af Europa noget mere i filmen, fordi det er fandme en fed sætning, man kan få ud af det tit. Det var fedt, ja. den der kamp, der er nede på den der, nede i kælderen der. Det er faktisk meget fedt, fordi det er et sted, man har været, hvis man har været i Berlin i brangen med bus, så er det et sted, man har været tit, fordi det er den station, man går igennem lige efter, man har været på busstationen. Selv den der busstation, han også er i filmen, har jeg også været i et par gange, fordi det der de danske busser stopper, når man tager til Berlin. Så okay. Det var bare fedt, at der var den der genkendelighed, da man sad og så filmen, synes jeg. Ja. Jamen enig, jeg synes, det er en super fed film, og også... farverne der i, ligesom Fincher, er der også lagt et eller andet filter over den. Den er meget grå og monoton i det. Lige bortset fra nu, når hun er i scenerne med hende, Happy Gay-pigen der. Hende, den semilesbiske tøs, hun møder. Og hende, hun møder på rejsen. Mm, der lever farverne op. Nu skal vi ikke have for meget spoilers her. Nej. Det er faktisk, det er ikke en spoiler. Nej, men jeg siger det også bare. Ja. Jeg synes også bare, Kate Blanchett, hun gjorde det også bare super fedt. Kæft for det gør hun. Jamen hendes accent, amerikansk accent, den synes jeg nu ikke helt fungerer så godt. Og det synes jeg er fedt. Det er bare med til at gøre hende endnu mere sådan... Jeg kunne bedre lidt af i, hvad hedder det, Abby, eller den accent, hun havde der i, altså det fungerer bedre. Selvom den var sådan lidt manieret, men det skulle den så også være. Så synes jeg også bare, at Eric Banner er jo bare badass. Altså nu har vi set ham i den her, så har vi jo set ham også være rigtig badass i den meget overset Munich. Og... ja, så er han jo også badass, han er også hulken. Ja. Han er bare badass, det er der ingen tvivl om. Det er rigtigt. Godt, lad os gå videre til plads nummer 4. What is that, cuz? That's an alien, bruv. Believe it. When I landed in the wrong place, though, you get the wrong place. Well, then, lads, we discovered a species hitherto unknown to science. He kicked his head in. Yo, check it. More what? Them things. Lovely fireworks. Mommy, it's alien invasion. Of course it is. Det var et klip fra Tactic Block. Den er vi også en del, der har på vores liste. Niels? Ja, den lå ret højt på min liste også i hvert fald. Ja. Yes, vi har diskuteret det i, jeg kan ikke huske, om det var sidste gang, at vi snakkede om det, men det der med de effekter i den, og jeg synes altså, de var rigtig fedt lavet. At det var dukker, at det var sådan fysiske effekter i stedet for CGI, altså. Jeg kan godt lide, når de går lidt old school i film. Og det gør ikke noget, at det måske ikke ser sådan super godt. Det ikke har det der CGI-look, det gør ikke noget, altså. Nej. Man må godt se, at der har været lidt sved og tår inden, altså. Ja. I stedet for nogen, der bare sidder og trykker på et tastatur. Det er også en lidt atypisk Alien Invasion-film. Ja, den foregår ikke i USA, vildt, men også at den lander ned i sådan et eller andet ghetto-miljø i, ja, det er i London. Ja, eller, det er det vist. Ja. Og det er fedt, altså jeg synes, det er fedt, det er fuldstændig anderledes, altså, Gert, du har den også på din liste. Ja, jeg har den faktisk meget, jeg har den på en tredje plads på min, faktisk. Ja, ja. Jamen jeg synes jo, bare det, man vælger at bruge sådan noget engelsk slang i sådan noget her, altså det gør den altså helt sin egen, og giver den en speciel tone i forhold til alt, hvad der ellers findes af sådan nogle Alien Invasion-film, fordi, altså vi havde jo den der Attack, eller hvad hedder det, Battle Los Angeles i år, som var principielt set det samme, ja, men det var bare CGI og folk, der rendte rundt og skød, og store fyre og alt sådan noget. Det her, det var nogle hasser og nogle gamle damer og nogle unger i en opgang, der rendte rundt og smadrede en aliens med fyrværkeri og en hammer. Altså, det var jo mega fedt. Og så snakkede de sådan, man halvvejs ikke forstod den. Jamen, jeg er glad for, at man havde tekster. Jamen, altså, den har lidt af det samme, som egentlig også gjorde, som jeg synes gjorde Trainspotting helt vildt fed. At du har sådan ligesom en ægtehed over det. Nej, jamen, ikke så meget. Det er mere sproget. Altså, at det bliver mere ægte. Det er ikke, det her rigsengelsk, eller hvad fanden man skulle kalde det. Altså, det er sådan lidt mere, jamen det her, sådan kunne det i virkeligheden godt være foregået. Altså, hvis de faldt ned sådan nogle aliens, jamen så var det sådan her, det ville foregå. Ja. Og så er den bare skideskæg. Ja. Og det er super underholdning. Og det der med, at det er sådan nogle folk i kostymer, der render rundt, og så har man lagt sådan noget special effects på deres tænder. Jamen, det ligger man overhovedet ikke mærke til, fordi det er sgu, det er så godt lavet, som sådan noget nogle gange skal være. Ja, de bruger dem også på en rigtig god måde. Altså, ja. Nogle af de scener der, hvor de hænger uden foran vinduerne og sådan noget, det ser simpelthen så godt ud. Det er rigtigt. Det er en meget, meget overset film, på en eller anden måde. Altså, jeg hører ikke ret mange tale om den. Er der ikke nogen, man lige har fra mere i Danmark egentlig? I jo, den har lige i to eller tre biografer eller meget. Der er det meget, meget få, ja. Der var lige en tur forbi Troldspejl, han eller anden. Okay. Gå an lidt. Men det er jo sjovt, ikke også det der med, når man tager den der socialrealistiske setting, ikke, og så blander den med en anden genre, ikke, som egentlig ikke hører hjemme. Altså et andet godt bud er vel, at den rette kom ind, den der svenske, har I set den? Ja. Ja, hvor man blander det socialrealistiske med en vampyrfilm. Ikke? Altså det er som om, det der mærkelige mix, det tit giver noget godt. Altså jeg kan forstå, at man ikke laver noget mere af det. Hvor svært kan det være? Nej, men det er alligevel sådan lidt et risk, de tager. Jeg tror, det er også et spørgsmål om, at du kan sælge den. Så det er sgu nok svært at få penge til. Ja, ja, lige præcis. Altså, Joe Cornish har jo også snakket om, at han var ikke, altså, det var ikke sådan lige det nemmeste i hele verden at få finansieret det her. Nej, det er rigtigt. Hvad var han? Han blev interviewet af Mark Kermode på et tidspunkt. Ja. Og det er vel en film, der har taget rigtig lang tid at lave, netop på grund af det med penge. Ja. men jeg synes, hele filen af det, altså, når de sådan zoomer ind på de her boligblokke og sådan noget, altså, det virker jo sådan meget sci-fi-agtigt. Altså sådan lidt, man kan se de her kæmpe bygningsblokke, der bliver sådan oplyst og sådan noget. Altså, det virker jo sådan meget som et eller andet sted som rumskib, eller hvad fanden det var i... Men alligevel, så fokuserer den. Altså, vi starter jo hele filmen med det, altså, filmens første, så vidt jeg husker, nu er det et stykke tid, siden jeg har set den, men filmens første sekvens er jo hende, pigen, der er bange for at gå alene hjem og blive overfaldet af de her bøller, som... som huserer på den her boligblok, og som vil både tage hendes penge og whatnot. Og det er jo den der stemning der, som starter med at bygge hele filmen op, så vi får sådan en rigtig... Vi ved jo ikke rigtig, om vi skal holde med dem her, fordi de er jo indtaget nogle træls fyre, men så alligevel... og jeg synes, det fungerer super fedt, den måde, at det det hele bliver bygget op på. Men man skal nok ikke se se Harry Brown, den med Michael Caine, og så se den her bagefter. Nej. Fordi så tror jeg ikke helt, man kan følge med dem, at der er med det i Attack the Block. Nej, det tror jeg ikke. Det er selvfølgelig rigtigt. Vi kunne selvfølgelig, have haft Michael Caine med her i med en pistol. Ja, så havde jeg sad også ventet på, at han kom på den tidspunkt, og bare skulle en alien eller noget. Ja. Så det, eller som en sagde engang, at alle film lige bliver bedre, hvis Joe Pesci han lige popper op med et baseballbat. Det er rigtigt, ja. Jeg ved ikke, om den her den har været bedre af det, men der er mange film, hvor Joe Pesci han godt lige kunne komme ind og tæve nogen. Det tror jeg. Transformers. Ja, X-Men 3. Ja. Det kunne være fint. I X-Men 3, der måtte han faktisk gerne banke nogen. Altså, jeg er lige med, hvem han bankede. Altså, om det er både Magneto's folk eller de andre. Altså, ja. Pirates ville han egentlig også gøre. Ja. Nå, lad os ile videre til en tredje plads, som også, jeg blev lidt overrasket. Det er godt nok min egen tredje plads, men jeg blev lidt overrasket over, at den endte så langt op. Men det er også dig, der lavede listen. Det er rigtigt. It was very good advice. Sean. Luke, I can see that you think you know me, but I don't know who you are. My name is Captain Coulter Stevens. You kind of freaking me out. Ja, det var fra et klip fra Source Code. Mega fed film. Mega fed film, ja. Ja. Den havde du også på listen. Jeg har den som nummer 1, hvis jeg husker. Ja, det er rigtigt. Og det var det. Det var det, du havde at sige om den. Godt. Nej, vi snakker videre. Inception i min verden. Hvad? En gang til. Altså, jeg synes, det er nogle super fede idéer, de når at få med i den. Som man ikke ser så meget andet. Altså, det er jo kun, Duncan Jones her, og så... Christopher Nolan, der kan få lov til at lave sådan noget her efterhånden. Det er rigtigt. Og de viser jo, at du kan godt lave en god science fiction action film, uden at du behøver at have store robotter, der står og smadrer hinanden. Og du godt kan have en historie i en film. Altså, den behøver ikke bare være smadret løs. Nej. Og det synes jeg, den her beviser super flot, og som en opfølger til Moon, så synes jeg også, den er helt fantastisk, fordi jeg havde rimelig høje forventninger til den, allerede bare det, altså på baggrund af Moon, som var hans første film. Ja. Og han lever fuldt op til det med den her film, synes jeg. Og det er lidt sjovt, ikke? Fordi jeg havde også rigtig store forventninger, fordi jeg elskede også Moon. Det sjove er jo, at traileren til den her, der kan man, så vidt jeg husker, så forstår man ikke ret meget af handlingen, og det... Man skal også rimelig langt ind i filmen, før man fatter, hvad der sker. Men de fleste film, når man ser en trailer, så har man en eller anden forventning. Man ved nogenlunde, hvad man går ind til. Og det gjorde man ikke her. Og det kan jeg godt lide. Men det er faktisk sjovt, du siger det, Morten, fordi traileren var en af de ting, der gjorde, at jeg ikke havde lyst til at se den, faktisk. Og så lidt din lidt lunkende anmeldelse, og så måske, jeg havde ikke lejlighed til at se den. Fordi jeg var egentlig også rigtig begejstret for Moon. Men så jeg traileren, så tænkte jeg, at det ligner sådan lidt en Groundhog Day. Sci-fi-setting, og det synes jeg egentlig... Altså, det er det jo også. Det lyder lidt trættende, men det kan godt være, at det er rigtig godt. Altså, Moon var jo fantastisk, så det er egentlig mærkeligt, jeg ikke har set. Altså, vi, Moon havde jo også den der Tour de Force af Sam Rockwell, som vi jo... Jeg synes ikke, den når op på Moons niveau her, men altså, den bygger på noget andet her. Altså, den har nogle andre virkemidler end Moon... Altså, jeg synes, Moon, det skinner klart igennem, at det er en lavbudget film, hvor de ikke havde ret mange penge, og de penge, de har, dem kan du altså virkelig se på skærmen. Ja. Hvor han her har fået lov til at lave noget mere visuelt, og trække lidt flere folk ind, fordi Moon er også en meget... Man skal jo have lyst til at sætte sig ned og se den. Og... Ja, altså, Moon er jo nok... Altså, Moon er jo ikke sådan en film, der holder dig i hånden på nogen måder. Altså... Nej, overhovedet ikke. Og den her er noget mere mainstream. Men jeg synes alligevel, han formår at få lavet en film, som favner bredt. Altså, som ikke taler ned til dig, og ikke behøver at forklare dig alting. Men hvor du kan sidde og spekulere over, hvor fanden ender det her i virkeligheden henne. Ja. Altså. Men det ærger mig lidt. Nu har jeg jo ikke set filmen. Men det ærger mig lidt alligevel, at Clint Mansell ikke er... står for musikken, fordi at, det er næsten noget af det, jeg husker allerbedst fra Moon. Det er fantastiske soundtrack. Men ja, nu ved jeg ikke, hvad en soundtrack er. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det er faktisk sådan lidt, at Bernard Herrmann, sådan en Hitchcock-inspirator til tider. Okay. Yeah. Men jeg synes, præmissen for den her, det var helt fantastisk. Ja, og altså, jeg synes, det er hvordan hænger verden sammen, og hvordan kan den, altså, kan den fungere, de her parallelle, altså strenge. Nu skal vi ikke spoile for meget. Nej, det er også derfor, jeg... ja, du passer lidt på. Jeg op, fordi... Men jeg synes, det er en fed twist, den tager i slutningen. Der kommer... Ja. At jeg aldrig gættede, at han var en alien, men... Nej, eller at det var ham, der var inde i Optimus Prime. Nej, så... Du har den også på din liste, Niels. Ja, der har jeg. Og jeg er en sucker for de der, jeg vil kalde dem, idéfilm. Sådan nogle, der er bygget på en simpel idé, og så... At de simpelthen får halvanden time, en time og 40 til at køre med det. Altså, ja. Sådan en som... ikke at den kan sammenlignes med det, men... Sådan en som den der Nick of Time med Johnny Depp. Ja, han, ja. Det hele handler om, at han får en time eller meget der til at slå en mand ihjel. Ellers så bliver hans egen der at slå ihjel. Altså, det er nogle simple idéer, og hvis de er lavet skide godt... Jeg har ikke set Moon, jeg har den godt nok på Blu-ray. Og jeg kan høre, at jeg snart skal have den set. Men jeg synes, Duncan Jones, han er virkelig en, man skal holde øje med. Ja, det var også lidt den idé, der var i den tyske Lola Rent. Ja. Christoffer, hvordan har du det med... Nej, undskyld... Niels, hvordan har du det med Crank? Jeg synes, at de er overgivet. Nå, okay. Nå, men jeg tænkte mere, at du har en simpel idé, og så træk den ud til halvandet. Ja, og den simple idé, det er jo de to, der står her sex ud midt i det hele, og så bygger vi en film op om det. Ja, så i to år, der er det ude på en vejløbsplan. Ja, det er sgu da genialt. Det skal være en idé. Jeg synes, de er meget underholdende, de to. De er i hvert fald bedre, end den, at de lavede senere, den der gamer. Den var ikke særlig god. Nej. Og jeg så Ghost Rider, Spirit of Vengeance i går. Den var udmærket, i hvert fald i Ghost Rider-scenerne. Okay. Hvis man kan lide Nicolas Cage i fuldstændig overdrive, altså. Det kan man ikke. Jeg kan ikke Nicolas Cage. Jeg vil også bare sige, Nicolas Cage. Han var rigtig god i Bad Lieutenant. Og i Kick-Ass. Nye, Kick-Ass, ja. Det er også fordi, at han spoiler døde. Ja. Ej, jeg vil godt indrømme, at jeg er medlem af anonyme Nicolas Cage fans-klubben. Okay. Det er også anonyme, hvis jeg var der. Ja. Jeg tror, vi skal lave en intervention her nu. Godt. Lad os hurtigt ilde videre til vores anden plads. Den er fuldstændig. Der var ingen, der så det komme. På vores anden plads har vi den her. Du kan tage skole. Hey, I ask you a question. You kids like school. Yeah! What about ice cream? Do you kids like ice cream? Yeah! Yeah? And bicycles? Yeah! And hobos! I hate hobos! Ej, det var selvfølgelig ikke en anden plads. Det var en god film. Jeg synes bare lige, at jeg måtte nævne den for at give, at han ikke havde været mukken hele vejen igennem. Det var fra den absolut bedste scene, efter min mening, i Hobo with a Shotgun. Den har du på din liste, Gert, og nu blev den skubbet ud. Rigtig uretfærdig, så jeg synes, du skal argumentere for, hvorfor jamen, altså, at det er den anden bedste film for jamen, altså, sidste det er, år. Fordi det er en Grindhouse-film et eller andet sted, som slipper afsted med det. Og den er skideskæg, og den er møgblodig, og den undskylder ikke, og den hænger halvvejs ikke sammen. Men den er bare super underholdende. Altså, ja. Du sidder ikke på noget tidspunkt og tænker, ej, nu er du blad. Det her, det er bare, enten sker der noget, eller også sker der ikke noget. Og det er bare fantastisk. Og Rutger Hauer, han er super fed i den. Altså, det er jo som sådan en... Han ligner sådan en afdanket hobo, der kommer ind i den her by, hvor de her unge gutter, de har overtaget byen med det her halvvejs tv-show. Og bare får lov til at gøre lige, hvad de har lyst til. Og så går han rundt og smadrer folk i en time. Altså, det lyder sådan lidt Michael Bay-agtigt, men det er det overhovedet ikke, fordi det er ikke... Det er super overgivet, men på den fede måde. Godt. Altså, hvor det sådan holdt lidt tilbage. Og jeg vil sige, det der med i starten, altså inden for de første 5 minutter, der er en mand, der får rykket hovedet af med pigtråd efter en bil, fordi han, og efter han er blevet stukket ned i sådan et manhole-cover, ja. Og han, selvom han argumenterer for, at han er deres onkel, så er de bare skidelige glade. Og der er folk, der får kørt hovedet af i... med radiobiler. Ja, i radiobiler og sådan noget. Og jeg vil sige, den slutkampen mod bad guyen, altså hende tøsen, der er med deri, som han bliver ved med at se, som at hun skal holde op med at være prostitueret, og hun skal blive skolelærer i stedet for. Det synes jeg er så smukt, at han kan se det i hende. Hun kommer galt af sted, kan man sige. Hun kommer galt af sted, og jeg synes det... Mange gange. Men hun bruger det. Hun vender det. Og jeg synes, jeg vil godt have mødt i hver hende. Det fedeste, jeg nogensinde har set, det er, når hun lige vender hendes uheld mod overmagten. Det er rigtigt. Godt, så fik du lov til at argumentere altså, for det også. Det er jo lidt, sådan en moderne udgave af en Mad Max 2 et eller andet sted. Altså. Bare meget mere overgivet. Men med meget mere blod. Ja. Og ingen undskyldninger. Nej. Jeg kan høre, at jeg snart skal have set. Den er super den er, sjov. Den er lige præcis sådan, som Tarantinos og Rodriguez' film burde have været. Den er en rigtig Grindhouse-film. Altså sådan den, ja. Sådan en tribute til de gode gamle, synes jeg. Nå, vi kører videre til en film, som egentlig er meget sjov at have et lydklip af, fordi de siger del med ikke ret meget deri. Men her kommer lige et lille klip. Ja, det var et klip fra traileren til The Artist, hvor de ikke siger særlig meget. Jeg har desværre ikke fået den set, men vil rigtig gerne se den. Er der nogen, der kan fortælle et eller andet, nogenlunde fornuftigt om den? Hvis hverken dig eller mig har set den, så må alle andre have haft den som nummer et. Nej, der er mange, der har haft den som nummer to. Tre andre, der har haft den som nummer to. Det må så være resten. Det må så være resten, ja. Det må så være resten. Maria, vi kan spørge dig. Yeah. The Artist. Det fede ved film er jo, at det netop ingenting siger. Altså, det er jo en, det er jo en moderne stumfilm, som så får sådan en meta-karakter, synes jeg. Altså, den spiller på det der med, at man ikke, at de ikke siger noget, altså det, der ingen lyd er. Og der er også nogle ret sjove episoder, hvor man så bruger lyd på en måde, som man kun kan i stumfilm. For eksempel det, hvor man skriver bang på lærredet. Okay. Og jeg vil ikke sige så meget om den ting, fordi så spoiler jeg for meget. Men der er bare nogle steder, hvor at det er så formfuldendt en film på alle måder. Så der er heller ikke tekstet på nogen måde, som der er i nogen stumfilm, hvor der jo, der er mellemtitler. Okay. Det er der, men man bruger bare lyd på en fantastisk måde, og ikke kun ved hjælp af musik. Ja. Så det hele det der... det der med at kunne tale, der driver filmen også fremad. Og vi kan da godt afsløre, at vi kommer da også til at tale på et tidspunkt. nu var det her jo en film, der vandt et par Oscars. Er den så god? Og hvad er det, der gør den bedre end alle andre film fra sidste år? Altså, jeg synes jo ikke, det er den bedste film fra sidste år, men det kan vi jo snakke om lige om lidt. Men jeg synes, den er rigtig god. Og jeg synes, den faktisk er en god reminder om, hvor meget man kan lave med små midler eller små virkemidler på film. Der er en scene deri, hvor han kommer ind, og de der chefer, de står og snakker sammen, og så kommer han ind, og man ved jo ikke, hvad de snakker om. Men så skal man selv tænke sig til, hvad de snakker om. Og det ved vi jo godt. Vi kan jo godt regne ud, hvad de snakker om, da han kommer ind i rummet. Og det minder mig egentlig om, at i mange film, der har man de der scener, hvor en person kommer ind i rummet, og så er nogen, der står og snakker om et eller andet. Og der, de skal jo snakke om et eller andet, så tit så snakker de med et eller andet fuldstændig ligegyldigt, som egentlig næsten kunne være ligegyldigt alligevel. Så den minder en om, hvor meget man egentlig kan gøre, hvis man har en god historie, så kan man fortælle den på en meget, meget enkel måde. Og man måske nogle gange, igen, så er den jo fuldstændig dementral modsætning af Michael Bay, smadrer det hele, smider effekter ud i ansigtet på publikum konstant, og lyd kører på 120 hele tiden. Altså, den har brugt meget, meget små virkemidler i den. Ikke? Ja, og hvis man tænker, at det ville være svært sådan at vende sig til at se en stumfilm, altså nu er det ikke så langt, det er nogle år siden efterhånden, jeg så Jeanne d'Arc, ikke? Altså der var jeg alligevel Triers, eller hvad hedder han? Dreyers. Ejer. Jeanne d'Arc, ikke? Og der var jeg alligevel, det synes jeg fandme var hårdt, ikke? Men med den her synes jeg meget, meget hurtigt, man vender sig til det. Måske også fordi historien er så simpel. Altså, det ved jeg ikke, om den er nødt til at skal være i en stumfilm. Den er i hvert fald, altså, den er meget, meget, meget underholdende film, faktisk. Ja. Og så, men noget af forklaringen til det er også, at skuespilleren der i er simpelthen fortryllende god. Altså. Ja. Og musikken er god, og historien er god og enkel, og historien har også noget om, den har noget af den her fortælling omkring, hvad der skete med de her stumfilmstjerner, hvad der kom lyd på. Lidt på samme måde som Sunset Boulevard faktisk også har det, og, og Singing in the Rain også har det. Altså hele den her, der er den her historiske udvikling af filmen i filmen også. Ja, okay. Niels, har du noget at tilføje? Jeg kan sige, du har den også. Ja, altså jeg synes også, den vidner om, at dem, der har lavet den, de elsker film, altså. Som Christoffer siger, den henviser til Sunset Boulevard, og En Stjerne er Født, eller Star Wars Born, og Sing in the Rain, og simpelthen så mange af dem der, og så måden han er på, ved han Jean Dujardin i den, som mange af de gamle stumfilmstjerner, Douglas Fairbanks, og, og så senere hen, Gene Kelly, og sådan nogle der, altså, hele den type der, han passer perfekt ind i det univers der. Ja. Og jeg synes også, det er sådan meget ironisk i hele filmen, at kvinden i den, hun kommer frem på, hun bliver god i talefilm. Og han mister sin karriere, fordi han ikke vil lave talefilm. Ja. Og så til allersidst, så den eneste, der har sagt noget i hele filmen, det er ham. Man hører ikke hende sige noget på noget tidspunkt. Nej, nu har du ødelagt den. Ja, altså, og nej, så finder du af en af dem. Ja, oj. Igen er en af dem. Yeah. Men jeg synes, det er en fin måde sådan at vende det hele på hovedet. Det er lidt allervendt af Mel Brooks' Silent Movie også, hvor de alle sammen, hvor det er en stumfilm, og så den eneste, der siger noget, det er en mimiker. Yeah. Jeg tror, det er Marcel Marceau, at han har et ord i den. Ja. Yeah. Altså, man kan også godt mærke, at instruktøren, han kan sin filmhistorie, ikke? Altså, nu så han også til Oscar, der den anden dag sige Billy Wilder 3 gange til sidst. Ja. Det kan jeg jo godt lide. Det synes jeg fandme var godt. Og så er der en lille hund med den også. Altså, ja, den har opvundet nogle priser, jo. Yes. Hvad? Den har gået på pension i dag. Ja, den behøver ikke lave mere resten af sit hundliv. Nej. Der er noget med den der hund allerede er den mest betagende hund nogensinde, fordi den har lavet nogle reklamer og sådan noget. Okay. Den er mere end Frasers Eddie. Okay. Eller hvad? Jeg har bare hørt, at det skulle være den mest bedst betalte hund nogensinde, for de reklamer, den har lavet, men jeg har ikke set dem. Men også, hvis man ser instruktøren der, så synes jeg jo også, jeg så et interview med ham på Films TV, hvor han snakkede om, at han synes jo, at mange af de store instruktører, det er ligesom, tonefilmen kom for tidligt, 10 år for tidligt til dem. Fordi hvis man ser sådan en som Fritz Lang, eller man ser sådan en som Hitchcock og sådan noget, så noget af det, de har lavet uden lyd på, er jo mesterværker, ikke? Altså, Fritz Langs film, for eksempel, er jo noget af det allerbedste, han overhovedet har lavet, det er jo hans, hvad hedder det, det er jo hans Metropolis, som er uden lyd. Hvad hedder det, også en instruktør som Griffiths, ikke? Han fik jo ikke rigtig nogen karriere efter tonefilmen kom til, ikke? Altså, det kunne jo også være spændende at se, hvad han kunne have lavet med nogle flere år på banen, ikke? Ja. Men sådan en som Hitchcock, han brugte jo også stumfilmsbegreberne i sin film længere hen også jo, altså i for eksempel i Psycho, der hvor Norman Bates han er hen og får bilen hen ned i sumpen omme bagved, det er jo rent stumfilm, at man hele tiden følger ham. Der er jo ikke nogen dialog på noget tidspunkt der. Nej. Han brugte rigtig meget alt det, han har lært som stumfilmsmand. Jeg tror også, han egentlig helst ville have lært stumfilm, Hitchcock. I stedet for de irriterende skuespillere og replikkerne. Ja, det er nok rigtigt. Godt, skal vi ikke gå videre til nummer 1 på vores liste? Vi er 3, der har set den, og vi har den alle 3 som nummer 1. Jeg har et lille klip om meget få sekunder. Nu skal vi se, det er her. If I drive for you, you give me a time and a place. I give you a 5-minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours, no matter what. I don't sit in while you're running it down. I don't carry a gun. I drive. Hi, Dre. It's an art. Jup. Det var et lille klip fra Reffens Drive. En film, som ikke var nomineret til Oscar, men som vi alligevel alle 3 har som nummer 1. Hvorfor er den ikke nomineret til en Oscar, den her? Altså, jeg så i går, de havde en, der snakker om Oscar i det der filmselskabet, og der snakkede de jo om, at det var måske meget forventeligt, at det ikke var nomineret til en Oscar, fordi Oscar-filmen tit ikke er meget voldelig, eller har meget sex i den. Og der må man sige, Drive har i hvert fald meget vold, og er ret... Nej, i hvert fald én scene, som er meget voldelig. Der er flere scener, hvor der er ret... volden, der bliver ikke lagt fingre imellem. Nej, nej. Og det kan godt være, det her... Så er den måske bare lidt mainstream måske. Altså den er lidt art, den er jo meget arthouse-agtig og igen, det er den. Meget poetisk. Det er jo det der er fantastisk ved den. Det er en fuldstændig jeg ved ikke om det er en unik, men det er i hvert fald fuldstændig fantastisk den måde som lyd og billede går ind og komplementerer hinanden i den film. Det ja. Jamen det kan man ikke forklare. Det bliver man nødt til at se nogle af de scener, hvordan lyden er brugt, og hvordan musikken er brugt, samt klipning og kamerabruget. Og så er det jo dejligt, at TDC nu har fucket musikken fuldstændig op. Den der nye reklame med, hvad hedder den, Peter Fondi. Har I ikke set den? Nej. Jo, de bruger den der A Real Hero, eller hvad den hedder sang. Okay. Nå. Ja. Det var så det. Ja. Derfor jeg kan se Drive. Nej, det passer ikke. Ah, nå. Jamen det er jo, du har helt ret, og man kan sige, Reffen i hans tidligere film bruger han jo meget volden som virkemiddel, og det synes jeg også, han gør her i. Måske ikke helt så meget som i hans to sidste film, men det er jo med til at bygge den her stemning op sammen med musikken, som vi blandt andet også så i, eller hvad det hedder, hvad er det, jeg tænker på? I Valhalla Rising, der er hele den der stemningsopbyggende, det er ikke rigtigt, hvad man skal sige, men på en måde minder de meget om hinanden, og på en anden måde gør de slet ikke, fordi Drive er en god film. Og det er Valhalla Rising ikke. Men det er så det. Men jeg synes, han formår at lave et eller andet med sin film, som bare fanger fuldstændigt. Og det tror jeg bare ikke, de fatter over i Hollywood. Jeg synes, det her er hans bedste film. Fordi jeg synes, uden tvivl. Det er den film, hvor det hele går op i en højere enhed for ham. Det er her, hvor han får volden til at virke, ikke som et gimmick, men som en naturlig del af ja, både miljøet, men også af filmen. Det virker ikke som noget, der er sat ind for, at nu skal vi chokere. Det virker faktisk som noget, der er i filmen, som en naturlig del af det her miljø og den her film. Musikken er, ja igen, musikken er fuldstændig fantastisk. På mange måder, så synes jeg også godt, man kan sagtens se, at Reffen har i hvert fald set sin Scorsese, fordi på mange måder så er den meget Scorsese, og på mange måder så mindede den mig egentlig lidt om Mean Streets, men måske også er mere om den første, hvad hedder den, Mean Streets, og også Goodfellas til dels. Ja, ja. Jeg synes, at man kan sige, at Reffen på en eller anden måde har brugt de sidste film som prøveklod. Altså de har alle sammen, jeg synes man kan se elementer fra stort set alle hans film her i, så på en eller anden måde har det lidt op til det her. Man kan sige, at den her film har han jo ikke selv skrevet, modsat, jeg tror faktisk han har skrevet alle de andre film, han har lavet. Og jeg ved ikke om det har noget at sige, at han har fået historien udefra. Men jeg synes i hvert fald, man kan se elementer fra alle hans film her i, og jeg synes, at du har helt ret i, at det her der på en eller anden måde samler det til en større enhed. Men jeg ved ikke, at altså, noget af det, jeg kom til at tænke på, også når man så på Hollywood-nomineringerne, det er, altså, kan vi bruge den til noget? Altså, de følger en eller anden fast standard for, hvad det er, de vil nominere. Altså, man skal have fulgt den der drejebog fra filmskolen til punkt og prikke for at blive nomineret til en Oscar. Kan vi bruge det til noget? Altså, vi kan bruge Oscaren til noget? Ja, ja. Nej. Det er jo underholdning, ligesom alt muligt andet, altså. Jo, men der bliver lagt sindssygt meget vægt på en Oscar. Altså, hvis du har vundet en Oscar, så er du sikker på, altså, så flyder din podcast jo med jobtilbud. Ja, men det betyder faktisk ikke så meget for din film. Altså, at The Artist finder bedste film og sådan noget. Det kommer til at betyde en lille smule i Europa. Nej, men det betyder meget for dem, der laver, har været med til at lave filmen. Altså, jeg tror, det bliver lagt utrolig stor vægt på en Oscar, jo, at man men, har været men det er jo, en Oscar. Det er jo reklameværdien i det. Altså, hvis du har Meryl Streep med i din film, ja, så er det starring 3-time Academy Award winner Meryl Streep. Og det er jo bare ligesom at have vundet en medalje ved OL eller en VM-medalje, altså. Bortset fra, at en OL eller en VM-medalje, det så betyder, at du er den bedste. Det gør det ikke nødvendigvis en Oscar. Fordi Oscar har jo også de der dumme, uskrevne regler, at det er din tur til at vinde. Ja, ja. Jo, der er mange, der vinder de forkerte år. Altså, ja. hvor Colin Firth måske skulle have vundet året før, hvor han vandt for kongens store tale og sådan noget, og det samme med Scorsese og sådan noget, men altså jeg synes jo ikke, jeg bruger det til noget andet end synes, det er sådan lidt sjovt at følge med i. Altså, nu har The Artist vundet for bedste film, jamen hvad så? Altså. Man kan nemlig ikke bruge det til noget. Altså, jeg kan kun sige en ting. Kubrick har aldrig fået en Oscar. og så behøver man ikke vide mere. Nej, okay. Altså. Det er Hitchcock heller ikke. Hitchcock er heller ikke, nej. Altså, det er jo bare et... Det er jo mere et... Det er jo et system, som alle andre systemer. Og hvis man kan leve op til de regler, der er inden for det system, jamen, så kan man være god til det. Men jeg synes, der har været mange år, hvor der har været aldeles frygtelige film, der har vundet. Den der, med ham der kan være med, hvad hedder den der? A Beautiful Mind. A Beautiful Mind, tak. Crash. Chicago. Chicago, ja. Det er jo frygtelige film. Det er jo frygtelige film. Men alligevel så har de vundet en Oscar, ikke? Altså, og der er så mange ting i det. Der er meget lobbyarbejde i det, og der er meget... I USA er der meget prestige for selskaberne at vinde en Oscar, ikke? Og de lægger meget lobbyarbejde i det. Fordi jeg tror, at de... Jeg ved så ikke, det passer. Det, ja, du siger, det passer ikke, men det, jeg tror, de tror, at det giver... Det gør det. Altså i BIF-sammenhæng gør det ikke. Det kan være, det gør i DVD-udlejninger eller sådan et eller andet. Ah, men det gør vel, at filmen kan gå nogle flere uger i biografen, for eksempel, og nogle flere skinner se den, fordi nu har de vundet en Oscar. Altså, det vil for eksempel gøre, at The Artist helt sikkert kommer til Frederikshavn. Det er jeg ret sikker på. Altså. Og så synes jeg synes faktisk, der er noget andet, som er ret interessant. Ikke? Jeg tror faktisk, at der er ret meget prestige inden for skuespillerfaget i at vinde en Oscar. Og det synes jeg faktisk er lidt en anden titel, end det med årets film. Jeg synes tit skuespiller-Oscarerne er mere fortjent. Er det ikke lidt nogle andre kategorier, man siger? Jo, men skuespiller-Oscarerne er tit, altså givet, bliver jo tit givet til nogen, der har præsteret over en periode, synes jeg. Eller som virkelig har lavet et eller andet, der er helt fantastisk. Men skuespillerpriserne, det er jo altså, det er jo lige så meget, så snart du har en Oscar, jamen, så får du 7 millioner roller tilbudt, og du kommer til at tjene kassen. Så derfor er det interessant for dem at vinde det, og lobby hele helvede til for at få sådan nogen. Indtil man når et punkt som Meryl Streep. Hvor... Ja, jo, hun får kassen i mig, hvad fanden hun laver. Altså. Ja. Men ja. Men altså, du kan se Christoph Waltz. Altså, han er jo med. Det er rigtigt, det er rigtigt. De tre musketerer og alt muligt. Og han var fantastisk i Inglourious Basterds. Men det er da helt klart, fordi han vandt, så bliver han trukket ind i en hel masse roller og får en hel masse kolde kontanter ud af det. Og det er jo det samme med alle de her tekniske priser og sådan noget. Altså det bliver jo noget, du kan bruge i reklame for dig selv. Så derfor vil det være interessant for folkene at vinde det. Og for filmene, jo mere du kan skrive på DVD-cover, at du har vundet af priser, jo bedre jo. Ja. Men for eksempel dengang Titanic vandt, der kom den ud i biograferne igen, kan jeg huske. Fordi nu er der sådan en Oscar-runde, den lige skulle køre, og så var folk jo ind og se den igen. Så jeg tror da, det betyder noget for nogen film, det tror jeg da. Ja. Og sådan en som The Artist, som måske er gået lidt over under folks radar, vil da helt sikkert dukke op på folks radar nu, når det er den der har vundet en Oscar, den skal vi ind og se. Mm. Ja. Men det er jo lidt den samme diskussion, som vi havde i starten af det her program, ikke? Altså, handler det om noget kommercielt eller om kvalitet, ikke? Altså, det er jo altid interessant. Jeg tror, det også kan lidt af en blanding, ikke? Altså, det er jo heller ikke fuldstændig latterligt dårlig film altid. Altså, i år synes jeg for eksempel, det er den rigtige vinder. Ja, fordi Drive ikke var nomineret. Ja. Ja, okay. Ja, ja. Og Hobo with a Shotgun. Hobo with... Det var heller ikke nej. Nej, men den har jo alligevel også film, som vi også snakkede om sidste gang, War Horse, som simpelthen bare er lavet til Oscar. Jamen, det er fordi Steven Spielberg har lavet den. Og altså, der var folk allerede sidste år. Ja, men det er jo bare, det er jo bare en typisk, altså den er jo bare lavet, fordi den følger punkt og prikke den her... Jo, men det er fordi sådan nogle film laver Spielberg for tiden. Altså, han laver de der tudede film. Mm. Nå, vi kommer aldrig... Niels? Drive? Den har du også som nummer 1? Ja, det har jeg. Jeg var helt blæst væk, da jeg var inde og se den. Jeg var inde og se den sammen med tre kammerater. Og det var sjovt nok, de ældste af os, vi var... Det var de to ældste at der synes den var bedst, og ham der var den yngste, han synes den var nogle af det værste gang lort, han nogensinde havde set. Og han er 22. Okay. Og det er ikke engang de der bilscener kunne sådan hæve den lidt i hans anseelse. Men ja, altså, det er vel ikke en actionfilm som sådan. Nej, men det er jo så også det, den er måske lidt, den led en lille smule under, at den blev lidt fejlmarkedsført. Ja. Den blev kørt lidt frem ligesom The American, som ja, en actionfilm til, ja, i nogle af trailerne. Og det, hvis man gik ind for at se en actionfilm med Ryan Gosling, som den nye Stallone, altså, så kunne man godt blive lidt skuffet i hvert fald. Det er rigtigt. Der er faktisk en dame, der havde så afsøgt selskabet for falsk markedsføring, fordi hun var inde og se den i biografen, fordi jeg havde set trailerne, og så bagefter så afsøgte den, fordi hun mente ikke, hun havde fået, hvad hun troede, hun skulle have. Hun troede, hun skulle ind og se en actionfilm, og det fik hun ikke, så hun havde sagsøgt filmselskabet for falsk markedsføring. Det vil jeg også gøre. Det virker også bare som reklame. Skal vi gøre det ved James Cameron? Kunne ikke bare gøre det ved en god film, eller en dårlig film, undskyld. Christoffer, det der er godt. Det er sådan et eller andet, enten så passer det ikke, eller også så sker det med alle film, og så hiver vi det lige frem, fordi så kan vi få lidt nyheder, ja, i bladene. Altså, det der er jo ikke noget i det. Alle omtaler, gode omtaler. Ja, det der det er bare for at få 5 cm ekstra spalteplads et eller andet sted. Jo, men det var også bare lige i forbindelse med Niels, han snakkede om, yes. Det var fejlmarkedsført. Ja, jamen, det er rigtigt, det tror jeg også. Det er markedsføring, ja. Jeg kender også flere, der har været inde og se den, og det var yderst få et fortal af dem, som rent faktisk kunne lide den. Men jeg tror også, det var fordi, de forventede en eller anden, altså noget mere action, og ikke sådan en arthouse-film, som det jo til dels er. Men ja, det var så vores nummer et, faktisk, ret indtil Maria kom på banen, så var det ret med ret stor spring ned til nummer to. Men så kom The Artist jo frem, og så nu vandt den så kun med 3 point. Og man kan sige, at vi er kun 3, der har set Drive. Der er så også kun 3, der har set The Artist. Så hvis vi alle sammen har set den, kunne det godt være, at det har set lidt anderledes ud. Men den ligger jo herude og venter, og jeg er sikker på, at jeg også vil elske den. Altså. Det tror jeg. Det er lidt sjovt, fordi, Reffen, han laver jo nogle meget, jeg ved ikke, altså jeg synes bare ikke, hans film på sådan, de er ikke så henvendt til piger på en eller anden måde. Der er Drive måske lidt mere mainstream. Nej, men det ved jeg ikke, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men jeg vil aldrig nogensinde drømme om at vise Bronson eller Valhalla Rising til Helle. Altså hun vil jo dø halvvejs. Jeg har vist Bronson for Rikke, hun faldt i søvn. Okay. Så det kan jeg lade sig gøre. Ja, prøv at vise hende Valhalla Rising. Det er en spændende film. Så, nå. Jamen, men jeg bliver lige nødt til også at pointere. Altså, hvis ikke I har set Super endnu, og hvis man er sådan lidt glad for tegneseriehelte og sådan noget, så bliver man altså nødt til at se Super. Og den har jeg på min liste, men jeg kan forstå på det hele, det er der ikke nogen af andre, der har. Den har ikke haft dansk premiere i biografen. Det har den ikke, nej. Nej. Men jeg vil også gerne se den. Altså, plakaten er jo bare fantastisk. Ja. Yeah. Ja. Jo, men altså, Shut Up Crime, det er da også den fedeste tagline nogensinde. Ja, og hans forrige film, den der Slither, den var jeg ret vild med. Den var rigtig fed. Ja. Altså, jeg har set et klip fra den, hvor han bare klopper et eller andet oven i hovedet, og så bløder det bare sådan lidt. Det er et eller andet tilfældigt, han bare klopper i hovedet. Og jeg tænkte bare sådan, det var bare fedt det der, fordi det var også bare så, det var bare så over the top, og så det var så voldsomt, og så altså det var sgu så voldsomt på en eller anden måde. Det virkede meget mere voldsomt, altså det virkede sådan helt realistisk på en eller anden måde. Mm-hmm. Jo, men altså filmen er jo også bare virkelig virkelig blodig i virkeligheden. Altså det er jo fuldstændig whack superhelt. Og den er altså bare, den er skideskæv, hvis man er til sådan noget. Det er jo nærmest blevet en ny genre i sig selv. Det der lidt mystiske superhelt, er det ikke det? Jo, men det er jo det der med, at du har jo ligesom en superhelt genre, og så begynder man at tage lidt pis på dem, ja. Altså, så har du sådan noget som Kick-Ass, og et eller andet sted, så burde Wanted jo også have været det, ikke? Altså, men hvis du tager selve superhelte på tegneserieform, så har du nemlig alle de her Transmetropolitan og The Boys og Ja, super. Altså de her, eller Kick-Ass, undskyld, som går ind og er faktisk de her anti-superhelte, som Super egentlig også spiller lidt på, altså. Mm. Så det er jo egentlig, den passer jo faktisk godt nok ind i superhelte-genren, i de her tegneserier. Bestemt, og det gør det også bare genren meget mere interessant. Altså, man er også træt af det der polerede, ikke? Men startede det ikke lidt allerede med Batman Begins? Det var der, man begyndte sådan at fortælle superheltehistorier på andre måder, synes jeg. Nej, for du har egentlig gjort det længe i selve tegneserieverden. Ja, det ved jeg godt, men på film, men tegneserie på film, der synes jeg, at det begyndte med Batman Begins. Ah, der var Mystery Man. Ja, Mystery Man, ja, men den var, dem, ja, jo, det var jo mere en komedie, altså, den var jo grå nok, synes jeg ikke. Nej, du har haft lidt de der komedier indimellem. Du havde også Tank Girl og sådan noget tidligere. Men de prøvede lidt i forhold til med Spawn og sådan noget, som bare faldt fuldstændig fra hinanden. Ja. Godt. Den og så Submarine, den bør I få set. Så kan vi tage næste år. Ja. Næste år, ja. Så tager vi de bedste fra to året før. Så kan det vi nemlig nok få den med. Jo, men ja. Så. Nå, jamen, jeg synes, det er en ret fed liste, vi har fået kompileret her af vores 10 bedste film. Og hvis man ser på de film, som er faldet ud over listen, så er der også nogle ret gode film imellem. Vi har Captain America, som et par stykker havde på listen, og Super 8. Jeg vil godt lige høre argumentationen for, at Captain America skal med på listen. Men jeg synes godt nok, den ser skidt ud. Den havde jeg på min liste over de værste film, jeg så sidste år, så det... Ej, ved du hvad? Nu stopper I sat nede med... Det er så åbenbart kun Gert og jer, der kan lide. Ja. Den er da mega fed, altså du har ham her, der ikke er noget som helst, og som så egentlig lærer at blive superhelt. Jamen, det er rigtigt. Den er skide godt lavet, altså den er lavet i det her 40 look og feel og skurken er sgu egentlig meget fed. Altså, det er ikke en af de her fjollede Spider-Man-skurke. Og den er egentlig tilpas ond og tilpas overnaturligt til, at det kunne lade sig gøre. Og så den er ikke så CGI-drevet, som så meget andet det er. Altså, det er jo ikke folk, der skyder pigge ud af ørerne eller noget som helst. Det er jo bare ham her, klovnen, som bliver super stærk og får lidt fedt legetøj. Altså, jeg synes, det var mega fed. Og jeg havde virkelig, virkelig lave forventninger til den, vil jeg sige. Det kan også godt være, det er noget af det. Men jeg synes klart, det var bedre end Thor. Okay. Jeg synes også bare, selve helten er sådan lidt lam. Det der med, at han er Captain America, og det synes jeg er lidt lam. Jo, men... Det er jo præmissen, om man kan sige. Den er jo, som den er. Jo, men det er også der, jeg står lidt af, siger jeg. Ja. Men så skal du ikke se Avengers næste år, kan jeg høre. Jo, for jeg elsker Hulken. Okay. Er det... Okay. Du kan godt lide Hulken, men du kan ikke lide Captain America, altså, filmene. Jamen, det er fordi, jeg rigtig godt kan lide det der Dr. Jekyll og Mr. Hyde-tema. Jo, men der er ikke nogen af de film, der overhovedet gav nogen mening. Det er da fede film, Hulken. Jeg bliver sur. Især den første film er fed. Ang Lee's film er mega fed. Ja. Det er så også nærmest en tegnse på... Jamen, det er meget godt lavet, men altså, derudover er det jo fuldstændig latterligt at lave en film om ham, om Hulken, fordi der er ikke en skid at have ham i. Jeg synes, det var fed, og så kommer der to hulke, og så står de og slår på hinanden. Det er da er fedt. Nej, det er den nye. Det er den nye, ja. Er der to? I den første, i slutningen. Ang Lee's, der var der Hulk-hunde med. Ja. Var der det? Pudler. Nej, det må jeg få set. Den er fed, og jeg synes ikke, den var særlig god den første gang, jeg så den, men så har jeg set den på gangen ekstra, fordi jeg rigtig godt lide Hulken. Jeg synes faktisk, den er rigtig fed. Christoffer, jeg synes, den sætning der, den siger alt om Hulk-filmen. Den var ikke god de første par gange, jeg så den. Nej. Det tyder sgu på, at den ikke var særlig god. Altså, det er sådan lidt ligesom at lære at drikke kaffe. Altså, det smager af helvede til de første 600 gange, men så begynder man at kunne lide det. Og så er man ligesom afhængig. Ligesom dansk top. Ja, nej. Hvor mange gange skal det til der, for man kan lide det? 9 milliarder gange. Så er der nogen, jeg har det også med Blade Runner, for eksempel. Første gang jeg så den, der synes jeg ikke, den var fantastisk. Nu er det en yndlingsfilm, men nu har jeg godt nok også set den rigtig, rigtig mange gange. Man kan sige med... Jeg ved, hvor mange gange jeg skal se Twilight, for jeg synes, den er helt fantastisk. Nogle film kan man ikke se nok gange, så det bliver gode. Nej, det kan godt være. Med, jeg går ind og vækker Rikke, så skal vi se Twilight. med Captain America kan man sige, jeg forstår alt det, du siger, Gert. Den har en god skurk, den er flot, og så videre. Men hold kæft, hvor jeg kedede mig. Altså, vi Helle faldt søvn halvvejs igennem, så vi stoppede for den aften. Og aftenen efter, da Helle spurgte, om vi skulle sætte den på igen, der var jeg helt ærligt i tvivl. Det var hende, der overtalte mig til, at vi skulle se den færdig, mest en del bare for at se slutningen. Jeg kedede mig helt ekstremt. Den var fin og sådan noget, og Hugo Weaving er jo en fed skuespiller, men jamen, ja, det ved jeg ikke. Den fangede mig bare slet ikke. Altså, der fangede jeg ikke præmissen, som vi siger. Altså, der jeg bed bare ikke på. Jamen, jeg tror, du skal gøre ligesom Christoffer, og så se den lige de der 11-12 gange mere, så er den der. Jamen, det sjove er, da jeg sad og optog et klip til den, fordi før Maria kom, så var den på vores top 10-list. Og da jeg sad og så traileren igen, så lød den jo fed. Altså, præmissen, altså, hvad kan man sige, historien var jo fed, og traileren var fed. Så jeg ved ikke, hvad det er. Det kan godt være, at jeg bare skal se den. Ja, vi skal lige køre sådan en Clockwork Orange på mig, hvor jeg lige bliver holdt vågen. Ja. Og, ja. Så bare Luvideo-metoden. Ja, fuldstændig. Så kan godt være, at jeg kan lide den på et tidspunkt. Men ja, det bliver man næsten nødt til at gøre, før Avengers kommer, fordi han er jo rimelig meget med deri. Ja. Så, nå, jamen... Se, og jo, Avengers, det kan kun blive godt. Det kan kun blive godt. Joss Whedon og alle og Scarlett Johansson. Og Scarlett Johansson. Og Joss Whedon var altså også med til at skrive Alien 4. Så jo, men Alien 4 er en god film. Nej. Der er ikke nogen Alien 4, er der det? Nej. Nej, nej, nej, nej. Jeg tror ikke på, at der er en 4. Nej. Det er ligesom, jeg har hørt, de skal til at lave de der Alien vs. Predator. Jeg tror, det bliver helt vildt godt. Nå, skal vi ikke lige, der var nogen af jer, der var så flink at sende mig nogle af de værste film, de har set i 2011. Hvad har I noget? Byd ind, og hvorfor? Transformers 3. Så du den? Jeg har rent faktisk set den. Ja, så er du fandme selv om det. Så er du selv om det. Jeg synes, den var sådan lige lovlig kedelig. Den er 9 millioner timer lang for det første. Og så er den bare mega kedelig. Og de der robotter, der bliver ved med at tæske på hinanden... Det giver ingen mening. Du kan ikke følge med i, hvem er hvem, eller hvorfor. Og der er... Hele historien er simpelthen så søgt, at det giver ingen mening, og jeg bliver bare sur over bare at tænke på den. Så dårlig synes jeg, den var. Har du set Transformers 2? Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay, så vil jeg sige, så er du rimelig meget selvud om det, at du valgte at se 3. Nej, men jeg så Transformers 1, og det synes jeg var noget af det lavsigste lort, jeg nogensinde har set. Hvorfor du så endelig set 3'eren? Jeg havde fået nok med 1'eren, der stod jeg altså af. Og der er lige meget, om jeg ser den 20 gange, så bliver den ikke god, den film. Jeg var træt. Jeg havde nogle nevøer på besøg, som gerne ville se Transformers 3. Og så så vi den, og jeg fik lyst til at grave mine øjne ud, og du ville trampe på dem, fordi jeg var sikker på, at det her, det kunne ikke blive meget værre. Men hold kæft, hvor var den ringe. Ja. Altså, jamen, de der lavet fint nok, de her robotter. Jeg kan ikke forstå, hvordan du kan lave en lille lastbil om til en robot, der er 36 meter højere end det hele sammen og sådan noget. Men det skal jeg åbenbart heller ikke. Men bare det, at man har taget en historie, som kunne være en pixiebog, og så kan strække den ud over de her 14 timer, som den nu engang var. Det er meget uforståeligt. Det er det virkelig. Ja, godt. Ja. Men hvis du tager den på fast forward, så kan man gøre det på sådan lige omkring en halv time eller sådan noget. Og man går ikke glip af ret meget, tror jeg. Okay. Men det er virkelig noget af det ynkeligste, jeg nogensinde har set. Okay. Jeg tror faktisk, siger du ikke, Morten, toren er dårligere end treeren? Det er det, jeg har hørt. Jeg har kun set toren, men den var godt nok også... Toren er dårlig. Toren var helt ekstrem. Altså, toren, den har robotten også, og der egentlig også... Jamen, jeg kan slet ikke. Jeg tror, den er dårligere end Double Dragon. Det, den er... Ej, nu der er ingen grund til at begynde at skulle sådan nogle ord op af hatten. Altså, vi kan snakke til hinanden her, kan vi ikke det? Og man kan sige, at den er dårligere, fordi den er tre gange så lang. Altså, det men så, ja, så men jeg kan slet ikke... Men Michael Bay er jo også kendt som manden, der ikke kan lave en film, der er under 14 dage lang. Det er virkelig grotesk, altså. Ja. En anden, nu når vi snakker om, jeg kom lige til at se noget her, det er meget sjovt faktisk. Maria, du har Tintin som en af dine bedste film sidste år, og Christoffer, du har den som en af dine ringeste film sidste år. Ja, vi så den egentlig sammen. Det er lidt sjovt. Jeg synes, det er sjovt. Altså, bare for at bringe lidt splid. Ægteskabelig krise. Ja. Slås. Kan vi høre det? Jeg ved ikke, jeg havde sgu ikke så store forventninger til den, og så var jeg bare med fra start, altså jeg satte mig i Tintin sted, og så var det det, altså jeg kan også rigtig godt lide Tintin, og jeg synes ikke, den ødelagde noget for mig. Var det ikke lidt det, den gjorde for dig eller noget? Jeg synes bare, jeg var aldrig med. Jeg kom aldrig med. Hele filmen igennem, der var jeg aldrig med. Jeg var aldrig med. Jeg følte mig som sådan en, der sad og så på nogen, der spillede et computerspil hele filmen igennem. Mm. Ja, og sådan synes jeg faktisk tit, det er med 3D. Jeg er overhovedet ikke en sukker på 3D. Men lige netop det her, der synes jeg faktisk ikke, at det var... Men det er også den der motion capture. Den der, det er sådan der Polar Expressen. Det har sådan, en mærkelig... det ligner mennesker, men det er ikke sådan rigtige mennesker. Sidder sådan hele vejen igennem filmen, så sidder du og tænker, hvorfor har de gjort det her? Altså, hvorfor er det ikke rigtige mennesker, der spiller det her? For det kunne det lige så godt være. Ja, ja, ja, nemlig. Og man sidder og føler sig sådan lidt udenfor, fordi den man er sgu sådan lidt ligeglad med dem, fordi jamen, han ligner da Tintin fra den der tegneserie, men så er der ellers ikke rigtig noget, og alle stemmerne passer ikke. Og, altså, jeg giver dig fuldstændig ret, Christoffer. Altså, man sidder sådan lidt udenfor og kigger ind i det her, og man føler sig overhovedet ikke engageret eller med i skrammel. Nej, man kan sige, og havde det været en... sådan havde jeg det i hvert fald bagefter. Havde det været en rigtig film, eller hvad kan man sige, så havde det været på en eller anden måde sådan en rebuff af Indiana Jones-genren, for det er jo i bund og grund det, Tintin også laver. Altså, han er en eventyr, der tager lidt rundt og hjælper folk. Og jeg synes, det har været en super fed film, men den fangede mig slet ikke. De skulle have gjort, ligesom de gjorde med Asterix. Altså, der lavede de jo en ny Asterix her for et par år siden, som faktisk er rigtig god. Men den var lavet ligesom de gamle. Det var ikke, altså selvfølgelig var det lavet på computer, og de var sådan lidt mere bløde i kanterne, men det fungerede sgu på den måde, og det er den måde, man kan huske det, og hvis man har set Tintin tegne i filmene, jamen, så virker det hele bare mærkeligt. Jamen jeg tror også, altså det er også det der med den der mocap-teknologi, der tror jeg lidt, men jeg har det sådan, man sætter sig mellem to stole, ikke? Det er ikke live action, men det er heller ikke rigtig godt Pixar-animeret. Så vil jeg hellere have noget godt Pixar-animeret, hvor man... Ved hjælp af deres, den måde, de er animeret på, og den måde, de siger tingene på, og sådan noget, kommer til at føle noget for de her figurer. På den her måde her, så kommer jeg ikke til at føle noget for de her figurer på noget som et tidspunkt. Det er bare sådan nogle papfigurer, der bare render rundt og laver et eller andet ligegyldigt, som jeg er fuldstændig ligeglad med. Altså, jeg ved sgu ikke, hvorfor det fungerede for mig. Altså, jeg kan ikke lide 3D, jeg kan ikke lide motion capture. Så, altså, så hvorfor jeg hoppede på, det er svært at sige. Der var nogle små, fine detaljer. Er det ikke, nu er det faktisk et stykke tid, siden jeg ser, men var der ikke sådan nogle fine match cuts? Jo. Som fungerede rigtig fint for mig, og jeg synes også i scenesættelsen af den var ret interessant. Jeg synes også bare, at selve historien var super lam og ret ligegyldig, fordi den der slutning, der ligger op til en toer, som så ikke bliver en toer, eller... Men jeg synes også, den der fight med kranerne var rigtig fed. Den synes jeg var super lam. Sådan. Det synes jeg virkelig var, og det var sådan lidt, den der med, jamen det synes jeg bare er lam, og jeg synes bare, okay, er det her klimaks, havde jeg bare tænkt, er det her vi stopper, er det det vi skal have som klimaks? Det var godt nok, sølle. Hvor fanden var, hvor hajbåden henne, tænker jeg. Giv mig hajbåden. Ja, og en tur til månen. Og en tur til månen samtidig, ja. Det kommer nok, men ikke de laver. Ja, det gør de helt sikkert. Nej, det gør de ikke. Den har ikke tjent penge nok, det her. Nå. Den floppede for hårdt i USA. Det... Man har ikke tjent meget godt i Europa, sådan set. Det plejer ikke at være nok til, at de... De kørte den jo frem i Europa først, for at den ligesom kunne få lidt god word of mouth. Så de amerikanerne kender jo ikke rigtig Tintin. Nej, men de kender Steven Spielberg, og de kender Peter Jackson, som begge to er blockbuster-instruktører. Og så laver de noget, der flopper så hårdt som det her. Ja. i USA. Altså den har på intet tidspunkt har du tænkt, at det her det skal sgu nok blive sådan. Altså alt under 100 millioner derover er jo vel en fiasko for sådan en film her. Men det er også bare med det potentiale, altså både Peter Jackson og Steven Spielberg laver film sammen, tænker, det kan kun blive godt, men det var det bare ikke. Det var virkelig noget. Ja. Nå. Det er det bedste Spielberg har lavet i år. Vi er enige om det. Ja. Ja, i år, ja. Ja, nu har jeg ikke set det også. Men... Nej. Men på baggrund af hans sidste par film, så... Ja. Nå, Niels. Hvad har du af gode, dårlige film? Pirates of the Caribbean. Fieren. Den må godt nok ringe. Og de har du der, set nogle af de andre? Jeg kan sådan set... Jeg synes, etteren var fantastisk. Den kunne jeg rigtig godt lide. Og 203'eren kan til nød ses, altså. Jeg synes, de fungerer, når man ser dem igen, faktisk. De bliver bare ved. De er bare for, de er for lange. De kan slet ikke holde til den. Jeg tror, 3'eren var 3 timer, og sådan noget af dem. Ja. Føles som 5. Ja. Ja. Men jeg synes, 4'eren, den fungerer der overhovedet ikke, det der med, at de der action-scener, det var som om, at filmen stod stille, når der var action på skærmen. Jeg ved ikke, hvad pokker de lavede, altså. Den scene der, hvor han flygter på hestevogne og forskellige ting gennem byen, hvad her med John Depp. Jeg sad og gabte, altså, da jeg så den i biografen. Jeg kan ikke engang huske, om jeg så den i 3D. Det fungerede heller ikke, hvis jeg så den i 3D. Jeg kan ikke huske det i hvert fald. Okay. Jeg tror, jeg har set traileren til den i 3D. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg spildte penge på den der og så den i 3D. Hvordan var det? Var, havde de skiftet nogle af skuespillerne ud her i? Der var også kun Jeff, der går igen. Okay, og det fungerede? Ja, og Jeffrey Rush er også med stadigvæk. Ja, okay. Men ellers så Orlando Bloom, han er jo heldigvis ikke med mere, altså. Nej. Men jeg havde ligesom dig, Niels. Altså, etteren synes jeg faktisk også var meget underholdende. Toren var dårlig, træeren var uudholdelig. Men stadigvæk, jeg så dem jo, fordi etteren var jo god. Ja. Ja. Og den her igen, jo, altså, det er også bare sådan noget gab. Jeg tror, det var træeren. Den stoppede vi også halvvejs igennem, og der kom vi så aldrig i gang igen. Det var en eller anden, hvor der kommer et par hundrede Johnny Depp på en gang, eller sådan et eller andet ude i en ørken, og så kom jeg aldrig i gang igen derefter. Jeg har jo heller ikke gået glip af noget. Altså, nej, det... Jeg spolede i træerne, ja, den der slut. Den der kamp til sidst, den var bare en time, tror jeg. Det bliver bare ved. Det er sjovt, du siger det, fordi en film, der næsten kom med på min liste, er 13 Assassins. En helt genial film, hvor slutkampen... Man kan sige, præmissen i filmen er meget simpel. Der er en meget, meget ond mand deri, og der bliver lejet 13 samurajer, som skal slå ham ihjel. Og så bruger de 1,5 time på at bygge op til den her kamp, slutkamp. Og selve slutkampen var 3 kvarter. Og det er fantastisk. Jamen, du siger det sådan lidt, ala Sumi-slutning. Bare vildere. Altså, fordi slutningen af Sumi er noget af det fedeste. Det er den også her i. Altså, slutningen i, ja, den tager jo, ja, et kvarter eller sådan et eller andet. Men her i, der fortsætter den bare. Helt ekstremt. Altså, det er jo bare en lang kamp i 3 kvarter. Men slutningen på min yndlingsfilm, eller en af mine yndlingsfilm, De 7 Samurajer, den er jo også rigtig, rigtig, rigtig lang. Men det er også bare mega, mega fedt. Ja, det synes jeg, det... Så det kan jo sagtens altså gøre. Det handler bare om at lave nogle actionsekvenser, som engagerer og inddrager publikum på en eller anden måde, i stedet for at man bare sidder og ser på et eller andet, der går fuldstændig Og man kan sige, det er Mika jo god til. Han laver nogle ret... ja. Han bruger også lidt volden som virkemiddel i sin film, og det gør han også her i. Så det er klart en film, der kan anbefales, som man kan lide. Du har ikke set den, Christoffer? Nej. Det skal du så gøre. Jeg tror, det er en film, der er noget for dig. Hvis du kan lide De 7 Samurajer i hvert fald. Det er en rigtig old school samurajfilm. Så. Nå, er der nogen, der ellers har noget godt eller dårligt? Cars 2. Og The Hangover 2. Altså generelt 2'er i år har virkelig stunken til høje himmel. Panda 2 var heller ikke god. Nej. Det var så mindre dårligt end Cars 2, vil jeg så sige. Men det er så hvad der. Og så Cowboys and Aliens. Den kunne have været så fed. Og så var den bare så dårlig. Og så tænkte jeg, vi skal købe tegneserien, fordi det kan sgu da umuligt være... Altså, de har da fucket et eller andet op her. Og tegneserien var faktisk ringere. en film. Okay. Det er virkelig mærkeligt, det der, fordi der er så mange fede tegneserier ude omkring, altså sådan nogle albums og sådan noget, og man har virkelig bare formået at tage en fed print, altså koncept, og så smadret det fuldstændig. Men det var ikke tilfældet her. Der har man taget et dårligt koncept og gjort det endnu dårligt. Ja, men du havde, altså ideen er jo egentlig mega fed. Altså du har cowboy, og du har rumvæsner. Hvor fedt er det, ikke? Det er næsten lige så fedt som... Cowboyer, de er fede, og rumvæsner, de er seje, ikke? Hvis de så smadrer hinanden, eller et eller andet med store laser. I år har vi også fået Alien vs. Ninja, eller sådan et eller andet. Det er jo også fedt. Ja. Okay, den skal jeg da lige have set. Det tror jeg ikke, du skal. Det behøver du ikke. Den ser sæt ringet ud. Ja, det er helt vildt. På en dårlig måde. Men ja. Altså, der har været rigtig mange af de der stinkefilm. Men nu bliver det bedre næste år. Ja, i år. Ja, ja. Man kan sige... ja, hvad ser I ellers frem til? Prometheus. Ja. Ja, Prometheus. Den må ikke skuffe mig. Det må den altså ikke. Nej. Så bliver jeg ked af det. Jeg kan ikke finde ud af, om det bliver lagt op til, at det er en sci-fi-film, eller om det er en sci-fi-horror, altså... Jeg tror ikke rigtig nogen kan finde ud af, hvad det er. Der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af, om det er en prequel, eller om det ikke er en prequel. Og i så fald, hvor meget en prequel til Alien det så er. Ja. Men den ser, fed ud, og giger på, og har jeg hørt. Så det gør mig da glad. Jeg er en lille bitte smule nervøs, fordi jeg synes ikke, det er Ridley Scott, der leverede det sidste par år, har været sådan helt fantastisk. På nær måske Black Hawk Down, som jeg synes var super fed. Ja. Det var også et par år siden. Jeg er også lidt nervøs for også, at det er samme manuskriptforfatter, eller den ene af manuskriptforfatterne, han skrev The Darkest Hour, som var en af de dårligste film, jeg så sidste år. Okay. Eller var det i år? Men er det ikke også ham fra, det er ham fra, noget der så måske kunne tale for den, det er ham der fra Lost? J.J. Abrams. Ja. Nej, hedder han? Damon Lindelof, tror jeg. Ja, det er præcis, ja. Han har skrevet det sidste udgave manuskriptet, som det hedder. Okay. Men der kommer også Abraham Lincoln Vampire Hunter næste år. Det er rigtigt. Det ser, altså det ser faktisk spændende ud. Jamen det gør den, det må jeg sige. Den glæder jeg mig også lidt til. Så kommer Batman igen, jo. Ja, Dark Knight. The Dark Knight Rises, det bliver... Det bliver... Vi ser vist også alle sammen frem til Tarantino, gør vi ikke det? Jo, Django Unchained. Ja. Det bliver spændende at se, hvad han kan gøre ved Kevin Costner, ikke? Han plejer at være ret god til at genopleve gamle stjerner. Ja. Altså, Madsen og John Travolta har han da gjort det okay. Ja. Men Kevin Costner, den er spændende. Det bliver spændende at se Tarantino arbejde med en western, fordi på mange måder, så er mange af hans film jo meget western inspireret. Ja. Og det har han jo sagt rigtig længe, at han gerne ville, ligesom, ja. Han har snakket rigtig længe om at lave en western, og jeg tror, det skal nok blive godt. Ja, jeg glæder mig i hvert fald. Jeg er glad for, at Will Smith ikke er en del af det mere, fordi ham kan jeg ikke udstå. Ja. Wild Wild West var der meget. Nå, nej. Og også med Batman, hvad hedder den? Hvad hedder den sidst? Dark Knight Rises. Dark Knight Rises. Det bliver spændende at få en slutning, altså. Og vi har jo på en eller anden måde det man kan sige det gode ved de første to, det er at han har virkelig fået slået universet fast her. Altså Batman Begins var en god film, men The Dark Knight var jo eminent, altså. Det bliver spændende, om han kan overgå det i den træer her, eller om altså det er han jo lidt nødt til, på en eller anden måde. Eller om den falder lidt på jorden. Jeg synes, det der er spændende med, altså nu har jeg har også læst ret mange Batman-tegneserier, og kender også til Bane-figuren inden. Det fede ved Bane-figuren i forhold til Joker-figuren, det er, at han også er en fysisk trussel over for Batman. Han er ikke bare en mental udfordring, han er også en fysisk udfordring. Så han er en anden trussel, end Jokeren er. Desuden så bliver der lagt op til, at han er mere sådan en kultleder. Han er mere sådan en, folk de følger, fordi at han ligesom har et højere ideal, eller nærmest sådan et religiøst ideal, som de gerne vil leve op til. Hvorimod Jokeren bare var kaotisk, og fik folk til at føle sig, fordi han kunne betale nogle penge for det. Ja. Så der er nogle fede tematikker på spil. Desuden ser man også i traileren, at hun siger, Selina Kyle, Catwoman, hun siger, at hun siger noget, som ligesom ligger an til hele den her idé omkring den økonomiske krise, og den her med, at nogle folk har brugt mange flere penge som så har gjort, at nogen er blevet rigtig fattige på grund af det. Så jeg tror også, der kommer noget omkring både terrorisme og den økonomiske krise i filmen. Det tror jeg bliver rigtig fedt. Ja. Desuden så er 50 minutter af filmen er optaget i IMAX. Hvorimod, 50 minutter? 50 minutter, ja. Hvorimod kun et kvarter, tror jeg det var, eller 20 minutter er optaget. 12, tror jeg det. Det er sådan et eller andet underligt, ja. Ja, er optaget af The Dark Knight i IMAX-formatet. Så det bliver også fedt. Ja. Og det får mig også til at ærge mig lidt over, at vi ikke har en IMAX-biograf i Danmark. Ja, det er rigtigt. Så skal vi til London eller sådan et eller andet for... Er det ikke Planetariet? Det er ikke en rigtig IMAX-biograf. Ikke okay. Altså, den kan ikke vise IMAX 70mm filmformatet. Okay. Viser det der kugelformat. Og den viser nok heller ikke Batman. Sikkert ikke, nej. Vi skal også lige huske at nævne, at der kommer World War C. Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Ja, jo. Den kommer før næste år. Den står der til den 14. december eller sådan noget. Nå, den kommer i år måske, okay, ja. Derudover så kommer Hobbiten jo også. Jeg kan ikke rigtig finde ud af... den kommer lige ugen efter. Ja. Eller to dage efter eller sådan noget. Jeg tror den 12. eller den 14. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det bliver sådan endnu en Two Towers ting. Altså sådan en film, hvor de bare går i 3,5 time. Ja, det ved jeg ikke. Det... På en eller anden måde, jeg synes Ringenes Herre-filmen er rigtig fede, men det er også bare de lange... jeg ved ikke. De er lige så lange, som de skal være. Det er rigtigt. De er gode, og bøgerne, eller bogen er også god, men ja, jeg ved sgu ikke. Jeg frygter bare lidt den her, at det bliver sådan lidt en... Det kunne det godt gå hen og blive. Det, der bliver rigtig spændende ved Hobbiten, det er, at det bliver en af de første film, der er optaget i det her nye framerate-format. Altså, hvor alle film indtil nu, i hvert fald i de sidste 100 år, er blevet optaget i det, der hedder 24 billeder i sekundet. Så vil den her være optaget i 48 billeder i sekundet. Okay. For os, og i 3D og i 5K. Og det her 48 billeder i sekundet gør jo, at man ikke kan se den her hakke-effekt, som man normalt kan se i panoreringer med 24 billeder i sekundet. Når hvis du har en projektor, der kan fremvise det. Når det er så sagt, det er rigtigt, ja. Men det er meget teknisk. Det er der så ikke nogen, der har. Hvis du ser det i biografen, så kan du jo se 24 billeder i sekundet. Når du mener 48 billeder i sekundet. Ja. Ja, det er rigtigt, men det må ikke, der er nogen af dem, der bliver forberedt for det. Jeg mener, jeg har læst, at mange DLP'er er forberedt til det i biografen. Det er også lige meget. Det, der bliver spændende ved det her format, det er at se, hvordan det kommer til at se ud. Fordi min værste frygt, det er, at det kommer til at ligne video, hvilket højere framerate normalt gør. Peter Jackson siger jo selv, at den her 48 billeder i sekundet, det er den perfekte mellemvej. James Cameron vil også til Avatar 2 arbejde med det her nye format. Enten 48 eller 60 billeder i sekundet. Så der kommer til at ske noget. Selvfølgelig vil han det. Han vælger sgu da på et eller andet tidspunkt, så kører han 180 frames i sekundet, eller sådan et eller andet åndssvagt. Fordi det skal være vildere end alt andet. Ja, men det er i hvert fald spændende. Og hvis man gør det, så er den i hvert fald tre gange så god som Hobbiten. Men det er i hvert fald spændende i forhold til det teknologiske, synes jeg. Den teknologiske udvikling. Det er rigtigt. Men noget andet, der så gør mig lidt urolig, det er, at de siger, at de gør det også for at forbedre 3D-effekten. Ui. Nå. Jeg kan ikke se 3D. Det er ikke noget, der kunne rave mig mere end det der. Jeg håber, de lader være med at lave noget i 3D. Jeg synes, det er så irriterende, for du får ikke alle de der dybder, du har at lege med på 2D, altså, og fokus og sådan noget. Jamen, det ryger af fløjten i alt det her. Det gør mig heller ikke noget, at jeg ved, at det er en film, jeg er inde at se. Altså, jeg behøver ikke være en del af den. Jamen, jeg synes 3D, det er sådan noget, jamen, de prikker, så kan du se dem. Nu kommer der et eller andet ud af skærmen og sådan noget. Ja. Og så sidder ungerne og kravler af stolene og sådan noget. Jamen, det er da meget sjovt, ja. Men hold nu op, ja. Altså, det er jo ikke... 3D er sgu da ved at være færdig, er det ikke? Det kan vi håbe, det kan vi håbe. Krydser fingre for, ja. Udover dem, så kommer den næste James Bond jo også næste år, eller i år. Skyfall. Ja, lige præcis. Ja. Det kunne godt være meget godt. Og det er især instruktøren, der gør den interessant. Sam Mendes. Ja. Og fotografen, Roger Deakins også. Ja, selvfølgelig. Ja. Men Sam Mendes har ikke rigtig lavet en dårlig film, synes jeg egentlig ikke. Nej. Så det bliver spændende at se, hvad han kan med det univers. Altså, Quantum of Solace synes jeg faktisk var rigtig ringe. Så ja, men det er jo sjovt, fordi Mark Forster har jo sådan set heller ikke lavet nogen dårlige film før. Før den. Nej, men jeg ved ikke, Quantum of Solace synes jeg heller, jo, det ved jeg jeg synes, det var underholdende nok, men ja. Derudover så kommer der også en ny en Bourne 4. Ja. Bourne Legacy. Ja. Som så ikke er en Bourne-film, eller er det? Nej, jo, han er jo. Bourne med, han er ikke med i den. Han er ikke med, men en der er en anden ham. En, som ikke spiller Bourne, som er med i den. Ja, ja. Ja, og så hedder det noget med Bourne, det er lidt noget roligt. Ja. Det er jo ligesom James Bond uden James Bond. Ja. Og derudover så kommer der jo to film, som vi er nødt til at se og snakke om. Breaking Dawn. Det er ikke Breaking Dawn, men det er et remake af Total Recall. Ja, og Red og Dawn. The Expendables 2. Ja, så er der faktisk en til os. Vi G.I. Joe. Ej, hvad hedder den? Dracula. Dario Argento's Dracula. 3D. Dracula 3D. Ja, ja. Ja, altså, jeg satte ikke på, at det bliver nogen gode film. Men nej, altså, jeg tør sgu ikke med hans sidste film, tror jeg ikke. Det bliver meget spændende at se, altså, hvad han får ud af Dracula. Han burde sådan set bare stoppe med at lave film, og have gjort det for 10 år siden. Altså det, men ja. Ja, ja. Men det er rigtigt. Jeg synes, der kommer nogle film, som vi nok skal få snakket om her til podcastet. Jeg skal også bare snakke helt meget om Baz Luhrmanns The Great Gatsby, skal jeg ikke? Det har vi tit snakket om, men det er sgu aldrig blevet til noget. Nej, den tager jeg faktisk frem til, fordi altså, nu synes jeg med Red Carpet-trilogien, ikke? Altså hvad hedder Strictly Ballroom og Moulin Rouge, hvad hedder den sidste? Romeo og Julie. Ja, så lavede han så den der brøler med Australia, ikke? Men jeg glæder mig til den her faktisk. The Great Gatsby, det bliver godt. Yep. Siger pigen. Yep. Det er en god bog i hvert fald. Yep. No. No. Så går der også rygter om en filmatisering af Mass Effect, Christoffer. Mass Effect, ja, den kommer nok ikke næste år. Nej, ved du mere om den? Den står til næste år, faktisk. Jeg ved ikke mere, end at de er i gang med at få skrevet manuskript til den, og den kommer nok til at følge det første spil. Så der kommer jo nok tre, ligesom der er tre spil. Ja. Men det kunne være så fedt, fordi Mass Effect-spillene, det univers, der er i dem, det vil jeg sige, det er både Star Wars og Star Trek fra den nye tid. Altså det er ligesom Star Wars, det er ligesom Star Trek, men det er bare federe, og det er mere nutidigt, og det er mere rot, og det er mere, ja, det er bare fedt. Det er mega fedt. Ja. Hvad med Uncharted-serien? Er der ikke også nogen med, at de laver en film over dem? De er blevet droppet igen, tror jeg. Nå, okay. De, det skulle have været, hvem var det, der var rygtet som instruktør? Det var ham fra Three Kings og The Fighter. Det er rigtigt. Ja. David O. Russell. David O. Russell. Three Kings er faktisk rigtig fed. Men det er blevet droppet igen, så vidt jeg ved. Mark Wahlberg, der stod til at skulle spille hovedrollen på et tidspunkt. Det tror jeg sgu indtil, at han kunne have gjort det meget godt. Han er fed nok skuespiller. Jeg har lige en enkelt kommentar her. Hmm? Det her, det bliver verdens længste podcast. Det gør det, det gør det. Hvad er vi på? Tredje time eller sådan et eller andet? Det, ja. To, time. Team 7. Vi er på vej til at lave et Bay Directors Cut. Ja, det er jo nemt det. Yes. Ej, jeg tror også, vi er ved at have nået hele vejen rundt. Og tror, vi skal til at tage af for i aften. Men jeg vil sige tak til Maria, fordi du har lyst til at deltage. Jamen, skulle være en anden gang. Det du fik i hvert fald vores liste til at se noget anderledes ud, end det ville have gjort før. Altså, som tak, tak. Undskyld. Som jeg siger, så synes jeg, I skulle prøve at se en pigefilm, sådan en rigtig pigefilm. Jamen, Gert, han har virkelig presset på for, at vi skal se Dirty Dancing. Så, Valentine's Day. Valentine's Day, ja. Det synes jeg er sjovt. Top Gun 2 kommer den faktisk ikke her. Nej. Der går nok i noget tid. Nej, ja, nej. Så hellere Dirty Dancing, tror jeg faktisk. Det, den. Yes. Jeg må også lige sige her på falderæbet, at jeg ser meget frem til Iron Sky, blev lige nævnt. Åh, ja. Det bliver så dårligt. Nej, den ser fed ud. Har du set den nye trailer? Den nye trailer er det ringeste nogensinde. Nej. Sarah Palin er med i den, for fanden. Det er godt. Men det er da lykkedes for den der underskriftsindsamling. Den kommer da i dansk biografer nu. Så jeg gør den det? Ja. Fedt. Det bliver fedt. Og så The Raid, den der nye actionfilm fra Indonesien. Indonesien, ja. Den ser fuldstændig fantastisk ud. Det var lige de to, jeg lige ville nævne ellers. Ja. Ja, så må jamen det er rigtigt. The Raid, den, ja. Den ser jeg også meget frem til. Jamen, jeg tror, hvis det var det, skal vi ikke sige tak for i aften, og så ses vi igen næste torsdag til et helt almindeligt podcast om, ja, det har jeg ikke engang husket, hvad det er. Universal Soldier. Den fantastiske, nej, var det ikke? Eller Troll? Troll 2, var det ikke? Åh, ja, det bliver godt, det bliver godt. Det er så en, en første gangs for os alle sammen, tror jeg det. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har set den før, så det skal nok blive godt. Men tak for i aften, og indtil næste gang. Hej hej. Hej. Hej. Hej. Sådan. Nå, vi prøver lige igen. Jeg klipper det her ud, og så det ligger I slet ikke mærke til. Det er godt, det ikke er live. Det er ikke live. Hydra is the Nazi deep science division, led by your... Hydra... Der er ingen, der opdager det her. Ja.